Maar we gaan eerst naar Israël. Israël moet afzien van de geplande inval in Rafah en direct een staakt het vuren in heel Gaza in acht nemen, is een verklaring van de 27 leiders van de Europese Unie. En die is deze week aangenomen. Wat heeft dat voor effect, zo'n verklaring? En wat kan Europa nou helemaal afdwingen? Goedemorgen, Peter Malcontent, historicus aan de Universiteit van Utrecht. Kenner van het Midden-Oosten. Is deze verklaring wat u betreft snel tot stand gekomen? Je kan ook zeggen het is heel laat omdat dit allemaal al vanaf oktober gaande is. Ja, nou ja, je kunt het vanuit twee punten benaderen. Kijk, we wisten al meer dan een week dat men over die verklaring zou gaan vergaderen. En het is een verklaring die natuurlijk niet veel meer is dan een verklaring. Hè? Want laten we eerlijk wezen, de Europese Unie zegt in deze verklaring niet zoveel meer dan de Amerikanen al gezegd hebben. En het is wel goed om op te merken dat in het verleden dat nog wel eens andersom was. Hè? Dat de Europese Unie eigenlijk er wat sterker in stond dan de Verenigde Staten. En in dit geval lopen we eigenlijk achter de Amerikanen aan. Dat is wel opmerkelijk. Is dat toeval of is dat bewust dat ze denken, laten we eerst eens kijken wat Amerika doet voordat we zelf een mening verkondigen? Nou, het grootste punt is gewoon grootse verdeeldheid. Dat is het punt. En door die grootse verdeeldheid zie je ook dat we al weten dat ze er een week van tevoren hebben aangekondigd dat ze erover gaan praten. Dat het dan die verklaring uiteindelijk komt. En dat we met z'n allen eigenlijk nog tamelijk verrast zijn dat die op die dag zelf zo snel komt. Maar het is pure verdeeldheid. De Europese Unie al sinds oudher bestaat uit een aantal landen die redelijk pro-Israëlisch instaan. Een aantal landen die wat meer hebben met de Arabieren in het Midden-Oosten en de Palestijnen. Die blokken die veranderen soms wel een beetje van samenstelling. Maar het is wel een beetje zoals de Europese Unie in elkaar zit. Dat was vroeger al, het is ook wel goed om op te merken, als je kijkt naar het Israëlisch-Palestijnse dossier, het is ooit het eerste dossier begonnen waar de buitenlandse politieke samenwerking van de Europese Unie op begonnen is in de jaren 70. Een soort van testcase. Dus ze hadden toen al wel door, dit is een belangrijk dossier, ook voor de veiligheid van Europa zelf. Toen was het al lastig om tot eenduidende standpunten te komen. En toen had je nog maar 9 leden, later werden het 11 enzovoort. Dan kun je nagaan met 27. Dus 27 verschillende smaken. Ja, en heeft de EU middelen om het af te dwingen? Wat kunnen ze? Nou ja, we hebben de belangrijkste, dat is eigenlijk wat je zou kunnen noemen de zogenaamde nucleaire optie. Dat is, we kunnen het associatieakkoord met Israël bevriezen. Dat is een soort van meest begunstigde akkoord met de externe landen. Je bent net geen EU-lidstaat, maar je geniet wel een aantal voordelen, vooral op handelsgebied. Je kunt vrij exporteren naar de Europese markt. En dat is voor Israël belangrijk, want de Europese Unie is het belangrijkste afzetgebied voor Israël. Dus stel dat zo'n akkoord bevroren wordt, dan heeft Israël daar echt behoorlijk veel last van. Okay. Maar dat is denk ik voorlopig nog helemaal niet aan de orde, als ik kijk naar de rest van het beleid. Absoluut niet, dat weten ze in Israël ook wel. Dus ze weten namelijk ook van tevoren dat de Europese Unie daar nooit een consensus over zal kunnen bereiken. En iets met wapens? Ja, dat is natuurlijk wel mogelijk, want we kijken altijd wel naar de Verenigde Staten als belangrijke wapenexporteur naar Israël, maar de Europeanen blazen ook een toontje mee. Normaliter gesproken zijn het de Italianen, de Duitsers en de Fransen. Nou ja, en de voormalige EU-lidstaat Groot-Brittannië die veel leveren. Italianen zijn er op dit moment al mee gestopt. Maar het zou een vorm van sanctie kunnen zijn als de Europese Unie een volledig wapenembargo oplegt aan Israël. Dat is inderdaad een mogelijkheid. Ja, en wat je voor de rest zou kunnen doen, dat is sanctie van een ander niveau. Dat is dat je Palestina gaat erkennen. Zweden als West-Europese land doet dat al. De Oost-Europese landen die doen dat al heel lang. Maar dat heeft meer te maken omdat die in de Koude Oorlog als vriend van de Sovjet-Unie en dus als vijand van Israël toen al Palestina hebben erkend. Maar je ziet nu ook dat Ierland, Spanje en enkele andere Europese landen die er pro-Palestijns instaan, nu ook gaan zeggen van wij willen eigenlijk Palestina gaan erkennen. Ja, en dat vindt men in Israël ook niet zo leuk. Overigens, de meerderheid van alle landen in de wereld erkennen Palestina al. Maar goed, als Westerse bondgenoten dat ook gaan doen, dat is niet zo leuk voor Israël. Nou hebben we het over sancties en dwang. Het is natuurlijk in moreel opzicht wel, denk ik, een groot gegeven als een van je belangrijkste bondgenoten, de EU, zich tegen je keert in zulke strenge bewoordingen. Zal er toch een soort gevoeligheid zijn daarvoor? Nou ja, ja en nee. Kijk, wat men natuurlijk, als je het vanuit Israëlische schoenen bekijkt, wel ziet, is dat de belangrijkste bondgenoten nu als het ware samen in het gelid gaan staan en zeggen van er moet een wapenstilstand komen. En Rafa mag niet worden binnengevallen. Dus dat komt wel aan in Israël. Maar aan de andere kant, we hebben gisteren gezien hoe het werkt in Israël. En dat is niet voor de eerste keer. Ik bedoel, Blinken, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, heeft zijn voeten nog niet gelicht uit het kantoor van Netanyahu. Met diezelfde opmerkingen. En Netanyahu zegt op de televisie, we vallen Rafa dus wel binnen. Dus het probleem is, woorden helpen in dit geval niet zoveel. En dat is iets wat je de Europese Unie en trouwens ook de Verenigde Staten ook wel over een langere periode kunt verwijten. We praten al heel lang met Israël over dit soort zaken. Over toename van nederzettingen op de Westbank. Over de situatie in Gaza, ook voor 7 oktober vanwege de afsluiting van Gaza eigenlijk van de rest van de wereld. En we hebben eigenlijk 20 jaar lang gezien hoe Israël zich daar eigenlijk weinig van aantrekt, omdat het eigenlijk bij voorbaat weet, die twee, de Verenigde Staten en de Europese Unie, die doen toch niks. Want het blijft altijd bij woorden. Terwijl ze uiteindelijk die bommen die worden gemaakt, voornamelijk in de Verenigde Staten en voor een deel in de Europese Unie. Dus het zou in die zin heel makkelijk zijn om dit te stoppen. Namelijk zeggen, je krijgt geen bommen meer. Nee, maar dat is vrij lastig. Neem bijvoorbeeld alleen maar de positie van Duitsland. Duitsland is een van de belangrijkste EU-landen. Zoveel gebeurt er niet zonder de Duitsers en de Fransen. De Duitsers zijn ook een van de belangrijkste leveranciers van wapens aan Israël. Die staan er geharnast in vanwege hun eigen oorlogsverleden en schuldgevoelens daaromtrent. Dus je moet wel van hele goede huizen komen, wil je Duitsland overtuigen dat zo'n wapenembargo richting Israël, na alles wat er in het verleden gebeurd is, er komt. Ja, maar toch, die taal tegenover Israël wordt steeds harder, ja. Onmiskenbaar. Dat is zo. En vroeg of laat zal dat zich toch op een of andere manier in beleid vertalen, denkt u niet? Nou ja, die kans die zit er natuurlijk wel in. Kijk, het is ook natuurlijk zo dat Europese landen zelf nog altijd individueel ook actie kunnen ondernemen. Want buitenlands beleid blijft natuurlijk toch een soevereine gelegenheid van de Europese lidstaten. Het is natuurlijk mooi als ze er samen uitkomen, maar ook lidstaten individueel kunnen actie ondernemen. Nou ja, we hebben deze week ook al onze eigen premier Rutte gehoord, die voor het eerst het woord sancties in de mond nam. Ja, een gamechanger, ja, had hij het ook over. Ja, dus het is niet uitgesloten dat individuele landen, groepjes individuele EU-landen, actie gaan ondernemen. Maar wat ze in alle eerste instantie zullen proberen natuurlijk, is om iets met z'n 27'en te bereiken. Maar nogmaals, of het er zal komen en in welke vorm, dat is de vraag. Ze proberen de EU hoopt een twee-staten-oplossing af te dwingen, begreep ik. Dat proberen we al sinds 1993. Ja, maar daar wil Netanyahu gewoon niet aan. Nee, dus uiteindelijk. Zolang hij daar op de troon zit, zal dat niet gebeuren. Zoals het er nu naar uitziet, niet. Tenzij inderdaad, kijk, en nogmaals, dat is het voordeel van sancties kunnen resulteren. Dat is, ja, als Amerikanen zeggen, we gaan aan de wapenhulpknop draaien. Europese landen doen het ook. Of als Europese landen inderdaad in staat zouden zijn om tot een consensus te komen, al is het maar over een gedeeltelijke bevriezing van het associatieakkoord, ja, dan gaat het tellen. Maar zolang dat soort acties niet plaatsvinden, blijft het gewoon doorgaan op dezelfde weg. Was het geloofwaardig eigenlijk, die strenge woorden van Mark Rutte? Nou ja, gelooft u hem? Nou ja, ik geloof hem ergens wel, maar het punt is, en dat willen heel veel westerse landen vaak maar niet inzien, dat vanuit het Israëlische perspectief het allemaal een beetje dubbel overkomt. Als je aan de ene kant een premier hoort spreken die zegt, we gaan aan sancties denken, en als je dan de klok een paar weken terug zet en dan ziet hoe diezelfde regering zegt van, ja, de rechter heeft ons nu wel bevolen om geen F-35 onderdelen meer aan Israël te leveren, en je leest dan dat achter de gordijnen de Nederlandse regering samen met andere landen die in dat programma zitten toch zitten te kijken en te puzzelen of die onderdelen niet via de Verenigde Staten kunnen worden geleverd. Ja, wat zou jij dan doen als Israëlisch premier? Dan word je niet zo zenuwachtig. Dan denk je, het zal wel. Dan denk eerst je kijken en dan handelen we wel. Het is helder. Peter Malcontent, historicus, over de oproep van de Europese Unie aan Israël om niet Rafa binnen te vallen. Vrij naar een bekend voetbalspreekkoor. Schade Adidas, alles is voorbij, alles is voorbij. Want na 6 keer wereldkampioen en 12 keer Europees kampioen met de bekende 3 strepen op het tenue plegen de Duitse nationale mannen en vrouwen voetbalelftallen nu hoogverraad. Althans, zo wordt de keuze van die manschaft voor het Amerikaanse Nike gezien. Niet alleen door het aloude Duitse huismerk Adidas en de fans, maar ook door de Duitse politiek. Daar gaan we het over hebben met voetbalschrijver Auke Kok. Auke, leuk dat je er bent. Goedemorgen. Ja, die manschaft vanaf 2027 met Nike op de borst. Dat is een breuk van ondenkbare proporties, toch? Die waren vergroeid, die twee. Ongelooflijk. Ja. Wat dacht jij toen je dat las? Ja, dat was eigenlijk... Ik eet mijn hoed op. Kijk, dat al die Duitse teams in Adidas spelen, dat was een soort... dat sprak zo vanzelf dat dit bijna een grap leek. Een soort 1 april grap. Een beetje vroeg. Je kon het niet geloven. Je dacht. Het was zoiets. Kijk, andere landen deden dan wel eens wat. Dan dit is. Nederland ook. Maar Duitsland en die 3 strepen, dat was een soort van. Dat was er gewoon. Begrijp je wel? Dat was helemaal niet in vragen. Nee. Om daarmee te gaan sjoemelen. Maar het is toch gebeurd? Nike. Wat hebben die Amerikanen dan geboden? Ja, wat ik heb begrepen. Ongeveer het dubbele. Oh. Dus de Duitse voetbalbond int nu ongeveer 50 miljoen euro van Adidas. En ik begrijp uit het Duitse Handelsblad dat ze nu het dubbele gaan vangen bij Nike. Ja, Nike is natuurlijk altijd het grootste merk in de wereld. Dat is echt ongelooflijk groot. Dus ja, die hebben blijkbaar gewoon een diepere beurs. Ja, maar 50 miljoen extra, dat is nou ja, voor een shirtje. Ik snap ze wel. Ja, beetje traditie. Maar zijn je principes gebleven, zeg? Kom op. Nou ja, zelfs de ministers in Duitsland die spreken er schande van. Er wordt een stukje thuis afgebroken. En al dat soort termen is natuurlijk ook een middel om op een goede manier de media te halen voor die ministers. Ja, nou ja, die vinden het ook een afbreuk aan het patriotisme en zo. Precies, die Robert Habeck, dat is de minister van Economische Zaken, die zegt het is een fout. Ik kan me het Duitse tricot zonder de 3 strepen nauwelijks voorstellen. Adidas en zwart, rood, goud horen voor mij altijd bij elkaar. Ik had iets meer vaderlandsliefde gewenst. Ja. Heerlijk, toch? Lieve woorden, hè? Nou ja. Maar ik snap het ook wel, maar aan de andere kant, de Duitse voetbalbond zegt, ja, dit scheelt ons zoveel geld en daarmee kunnen we ook het amateurvoetbal en het vrouwenvoetbal en al die dingen meer. Het is natuurlijk niet alleen maar het verdwijnt niet in de zakken van de profs, zeg maar. Dus dat is, Het was aanvankelijk een familiebedrijf, hè, dat in sportartikelen deed. De oprichters die waren Rudy en Adi Dassler. Zeker. Maar na de Tweede Wereldoorlog kregen ze ruzie. Hè, die is er nog steeds. Ja. Ze kwamen uit zo'n Beiersdorp, Herzogenaurach. Ja. Goed, waar ging die ruzie over? Dat is misschien nog wel leuk om nog even die geschiedenis op te halen. Ja, daar is al veel over geschreven. En dat is altijd een beetje mistig gebleven. Hè. Ze hebben hun fabriek al in de jaren 20 van de vorige eeuw opgericht. En het is in de oorlog is het misgegaan. En of ze nou aan de Weermacht leverden, of dat de Weermacht hun fabriek gebruikte voor hun wapenindustrie, ook dat is een beetje mistig. En ze moesten ook nog onderduiken en ze zouden ook fout zijn geweest. En in ieder geval, de een heeft toen de ander verlinkt. En daardoor moest de ander in de bak. En dat was die Rudy. Ja. Na de oorlog. En daardoor kon dus Adi Dassler, dus dat werd Adidas. Die had toen dus de eerste jaren na de oorlog vrije hand om zijn voetbalschoenen fabriek snel in de markt te zetten. Dat komt niet meer goed. Dat is nooit meer goed gekomen. En beide fabrieken zijn dus altijd in dat dorpje daar in Beieren gebleven. Dus een beetje zoals in Brabant, harmonieorkesten zo'n dorp pleiten. Wat die andere broer, die Rudy, heeft toen dat Puma opgericht. Zeker, Puma, waar dus bij ons Cruijff ook over altijd op speelde. Dat was ook weer een is ook altijd met Cruijff, ook altijd een beetje anti. Dus dat was dan weer tegen Adidas. Dus hij, dus als Cruijff in het Nederlands elftal speelde, dan zorgde hij ervoor dat hij geen drie strepen op zijn mouw had. Want het Nederlands elftal was in de jaren speelde ze met drie strepen. En dan had hij op zijn shirt op zijn mouwen twee strepen. Dus ook op het roemruchte WK 74, als je goed kijkt, zie je bij Cruijff altijd twee strepen op de mouw en bij de andere drie. Dus dat komt er nog. Nederlands elftal die had toen Adidas aan. Ja, in de jaren 60 en tot halverwege 70, ja. Ja. Maar zeker. Goed, Rudy Das klinkt natuurlijk ook niet zo goed, hè? Als merk. Ja, als je eraan bent, Adidas klinkt. Puma als is ook een mooie naam voor een merk. Ja, dat is waar. Maar die drie strepen, je zag meteen dat is Adidas. Want verder was dat niet zo heel duidelijk, hè? Nee, ze hadden zo'n bloempje. Dat hebben ze nog steeds. Met drie van die blaadjes en dan drie horizontale witte strepen. Ja, maar dat is best een ingetogen merk, zoals natuurlijk de hele Duitse wederopbouw na de oorlog met een zekere ingetogenheid en bescheidenheid gebeuren moest. Nu je dat zegt, dat Nederlands elftal met Adidas speelde, eigenlijk best wel gek zo na de oorlog. Ja, nou niet gelijk na de oorlog, want ze speelden eerst op een ander merk. En dat Umbro speelden ze in de jaren 60. Of in Umbro, hè, want ze had hun kick, ze dat kozen ze dan zelf. Maar ik weet ook nog wel dat Oranje dus in de jaren 90 gingen ze in Lotto spelen. Dat waren ook geen fraaie shirts vaak. Ja, eigenlijk wat ze nu hebben al heel lang, zo ook al bijna een jaar of 30, Nike. Ook Nike dus. En ook de shirt nu vind ik eigenlijk best mooi. Maar straks speelt iedereen in Nike. Oranje, ja. Want in Engeland was er ook een soort relletje, omdat daar het vaste embleempje verdreven was door het Nike-logo. Dat gaat nog net iets verder. Nou, in de kraag zelfs. Dus het is heel klein. Want ze hebben dus in de kraag hebben ze altijd dat Sint-Joris-kruis. Weet je, dat rode kruisje op hun vlag. Althans, de en de Engelse vlag dan dus specifiek. Want de Engelsen en de Britten hebben altijd het voorrecht dat ze dus niet bij voetbal als Groot-Brittannië spelen, maar als aparte landjes. Dat mogen ze daar doen omdat ze daar het spel hebben uitgevonden. Maar in ieder geval dat typisch Engelse Sint-Joris-kruis, wat is gewoon een klein dingetje in de kraag, dat is dus niet in de oud-Engelse kleuren wit en dan daarop een rood kruis, maar met rood en paars en oranje. Nou ja, zelfs de premier van Groot-Brittannië die spreekt daar schande van. Ja, dat zijn belangrijke dingen. Is het shirt nou echt zo belangrijk? Of is dit even een rel waarbij iedereen zich kan laten gelden en zijn we over een jaar volkomen gewend aan de bandschaft in Nike? Nou ja, het zal even wennen zijn. Alles went uiteraard. Maar het was wel zo, zoals ik al zei, dat was gewoon een vanzelfsprekendheid. En maar goed, je gaat dus nu mogelijk krijgen dat dus de Franse spelen nu in Nike shirts. Terwijl dat in het verleden zal wel een Coq Sportif geweest zijn. En het loopt over enkele jaren af. En dan is nu al bekend dat Adidas daarop gaat bieden. Ze krijgen dus over enkele jaren. Dat wordt helemaal gek. Dus over een jaar of 2, 3 loopt dat Franse contract af. Dat is de Fransen, de tricolores, in Adidas spelen. En de Duitsers in een Amerikaans merk. Dat is nou de nieuwe samenleving. En wie gaat er dan in Le Coq Sportif spelen? Of is waarschijnlijk al Albanië of zoiets. Wat in Nederland opmerkelijk is, dat het belangrijkste toernooi dat wij ooit gewonnen hebben, hadden we het lelijkste shirt uit de geschiedenis van Oranje. Ja, dus dan is dit dat best mooie shirt, vind ik althans, wat we nu hebben, eigenlijk een nadeel. Want moet een lelijk shirt hebben om te winnen. In 1988, dat zag er echt helemaal een heel raar bleken ruit. Zat erin trouwens het Duitse elftal ook toen foei lelijk. Ja, Peter Malcontent zit hier nog, die kan zich dat ook herinneren. Ja, dat kan me jij leeft goed zo mee met het onderwerp, ik denk jij weet er ook van alles van. Ja, nee, nou ja, ik kan me de hele EK van voren naar achteren en weer terug herinneren. maar wat ik me ook kan herinneren was de pijn aan mijn ogen van de shirts. Vreselijk. Ja. Maar ja, het is shirts, Pieter, wat je net vroeg, dat is toch, ja, dat is een bron van geld verdienen ook, hè? Dat is al die shirtjes, dat is als een andere club een beroemde voetballer koopt. Dan spreekt iedereen daar schande van. Al dat is veel te veel geld. Maar tegenwoordig met die merchandising is dat vaak al in een jaar allemaal weer terugverdiend. Dat is eigenlijk de symboliek hiervan, hè? Dat het voetbal gewoon zo om geld draait. En ook de nationale competitie, dat belangrijker is dan al het andere. Ja. Het enige wat nog spreekt is geld. Ja, maar het is zoveel geld waard omdat mensen daar een bijna religieuze context aan ophangen. Hè. Dat de church als een soort reliquie wilde. Al die jonge mensen willen dan op een slaapkamer het actuele shirt of het actuele uitshirt van een club hebben hangen. Ondanks, ik zou zeggen, in mijn jeugd dan weer dat juist niet met die commerciële uitingen erop. Maar dat maakt juist voor de latere generaties, dat maakt onderdeel uit van dat actuele shirt. En dat willen ze dan hebben. Juist met die streepjes en dingetjes erop. Ja. Nou, je had het heel even over de shirts van Nederland. Hè? Die waren inderdaad mooi. Het uitshirt was heel mooi, dat blauwe, vond ik. Ja. Ja. Maar goed, het is misschien ook dat. Kijk, we hebben het over allemaal verschrikkelijke dingen in de wereld gebeuren. Het is ook wel fijn om je af en toe eens druk te maken over iets onbelangrijks. Ja, het is een soort druk, is het, hè? Wat natuurlijk in wezen is, hè, zo'n shirt. In wezen gaat het helemaal nergens om. Ja. Maar het is de belangrijkste bijzaak in het leven, zoals iemand ooit heeft gezegd. En zo is het ook. Ja. Heb jij nou bijvoorbeeld thuis een shirt? Nee, ik ben helemaal niet van die paraphernalia. Ik speelde wel als jongen op Kwik. Dat was Hollands. Ja. Ja, ja, ja. En daar spelen alle helden ook op. En dat waren dat drie. Die hadden drie van die twee van die streepjes zo schuin aan de zijkant. Een beetje geblokt. Ja, daar speelde Cruyffie op en Keizer en Zwart. Ja. En iedereen speelde toen in de jaren 60 nog op Kwik. Bestaat dat uit nog? Hengelo. Nee, dat was een familiebedrijf uit Hengelo die toen de slag om de internationale markt helemaal heeft verloren. En die zijn op de fles gegaan. Ja, uiteindelijk wordt iedereen uit de markt gedrukt. En dan houden we alleen nog maar Nike kapitaal, over. Mieke, zo is het. Ja, dus dat is toch wel jammer, toch? Dat is zeker ook wel ook jammer, ja. Je zei eindelijk iets luchtigs en dan eindigen we zo. Het lijkt mij wel leuk om te zien. Stel dat Duitsland nu op het aanstaande EK thuis Europees kampioen wordt. In een Adidas t-shirt. Ja. Dat lijkt me wel grappig. Nou, hun contract loopt nog 3 jaar. Dus ze kunnen over 2 jaar ook nog een keer opnieuw een laatste keer wereldkampioen worden. Dat gaat inderdaad pas in 2027. Goed. Zeker. Dankjewel, Auke Kok, voetbalschrijver. Wij gaan naar nieuws van 9 uur gaan we dapper verder. En met de Nederlandse politiek, met Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een kind adopteren is voor veel adoptieouders de vervulling van een lang gekoesterde droom. Maar wat nou als die droom in de praktijk ontaardt in een teleurstelling? Human. In de publieke tribune praat ik met geadopteerden en adoptieouders over de keerzijde van adoptie. Koen Verbraak. Welke problemen komen ze tegen in de schrale werkelijkheid van alle dag? En hoe beïnvloedt deze ervaring hun kijk op het ouderschap en op familie? Vanmiddag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Thuiskomen in de Boekenweek doe je met Huiswerk, de nieuwe roman van Marja Pruis. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Hey, sorry, ik train weer niet mee vanavond. Moet overwerken. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En train de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen.

De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op Bamigo.com. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag is onze vaste politiek commentator Kees Boonman er. Verder gaan we het hebben tot 10 uur over de voor- en tegenspoed die Bosnië-Herzegovina zal treffen op weg naar het felbegeerde EU-lidmaatschap. De selfie als redder van de keukenhof en gepaste eerbied bij de onafwendbare teleurgang van een Friese kegelclub. Maar eerst dus, zoals beloofd, de politiek. Ja, Kees, we beginnen maar meteen met de formatie. Die is in volle gang. Begon bij het debat afgelopen woensdag. Jij was daar vast. Hoe ging dat? Ja, nou ja, dat is, je probeert als observator toch te kijken wie wat, waarom, op welk moment zegt. Samengevat eigenlijk. Wat is de strategie van al die woordvoerders tijdens dat debat? En je ziet dan toch een aantal punten om aan te stippen. Ten eerste, je ziet daar de Nestor van de Tweede Kamer. En dat is Geert Wilders. En je ziet daar iemand die zeer ervaren is, verbaal, om de aanval te pareren. En dat is Geert Wilders. En ja, soms zie je ook iemand die toch lijkt te spelen als een kat met de muizen. De democratie wordt afgebroken van boven. Ik weet niet, hoorde mij een... Ik hoorde al iets, maar het was, ja. Nee, was een foutje. Gaan door. Ja. Zal ik van helemaal van het begin beginnen of kost dat te veel tijd? Dat kost wel een beetje tijd. Want we hebben straks ook nog een bulletin in verband met Rusland. Ja. Nou, oké. Okay, ik doe even wat je eigenlijk zegt, ik probeer het even samen te vatten, is dat eigenlijk is het Geert Wilders die op dit moment aan alle touwtjes trekt. Ja, zeker. En dat toch wel. Je ziet ook de oppositiepartijen, die zie je een beetje zoeken naar de route die ze, de strategische route die ze moeten lopen. Partij van de Arbeid, GroenLinks, Frans Timmermans, ja, die is verbaal natuurlijk niet van de straat. Die kan echt wel wat. Ja. Maar daar, die neemt, ik zie het ook in een stuk vandaag, een analyse van Gerard Beverdam in het Nederlands Dagblad. Ja, ja, Timmermans heeft eigenlijk de plaats ingenomen van Sigrid Kaag, ja, in de retoriek van Geert Wilders. En dat is gewoon heel naar en heel moeilijk dat te pareren. Of je moet gewoon ronduit gaan schelden. En dat is natuurlijk niet de juiste strategie voor de oppositieleider. Nou, de 4 regeringspartijen, ja, daar kijk je naar van ja, wat willen ze nou eigenlijk? Zijn ze allemaal into deze route en deze coalitie? Of laten ze zich misschien wel in het pak naaien door Geert Wilders? Of denken ze stiekem andersom? Hè? Van als wij meegaan, dan wordt misschien Geert Wilders stilaan een beetje gewoon. Dus je bedoelt de 4 beoogde regeringspartijen? Zeker. De kandidaten? Ja. De kandidaat. Nou, één iemand die hoorde we geloof ik net al even, die pik ik er toch even uit. Kleine partij, 2 zetels. Wilders pestte hem daar nog even mee in het debat. Maar hij bleef overeind. En het is Laurens Dassen van Volt. De democratie wordt afgebroken van bovenaf door partijen die de democratie ondermijnen. Er zal geen enkele kiezer naar de stembus gaan en denken: ik ga stemmen om te zorgen dat onze democratie en rechtsstaat afgebroken wordt. Geen enkele. En dat is de les die we uit al die andere landen kunnen trekken. Dat de destructie van bovenaf komt, van politieke partijen die daarmee bezig zijn. En dat is waar ik voor zal blijven waarschuwen. Ja, nou, toch lijken de SC en de VVD zich daar niet erg druk om. Nee, dat is gewoon ook een keuze. Meedoen in de hoop misschien extreme gedachten een beetje naar het centrum te trekken. Of lopen ze in de val? Dat is natuurlijk de vraag. Of zeg je gewoon, ik wil er niks mee te maken hebben. En dat zegt natuurlijk ook GroenLinks en Partij van de Arbeid en Dassen. Die hebben we net gehoord. Ja. En een Bontebal van het CDA, die is natuurlijk in dit geval godsmogelijk blij dat hij er niks mee van doen heeft. En ook vrij kan opereren in de Tweede Kamer. Dus ja, het is toch lastig om, om te kijken wie staat daar nou met welke gedachten in de zaal. En dan kijk ik vooral naar die drie partijen die samen met de PVV een regering willen vormen. Maar goed, ondertussen boemelt de trein verder. Er zijn twee nieuwe informateurs benoemd. Toch ook nog wel verrassend, dacht ik. Ja, en dat is daar denk je ook aan een strategie. En de strategie van Geert Wilders. Want uit alles blijkt, en dat zeggen ook die informateurs, die nieuwe informateurs nu, dat eigenlijk toch Geert Wilders, de PVV, aan zet is ook om te zeggen, nou ja, welke informateurs stel je voor? En dan vraag je toch af, hoe komt hij op de gedachte om een topambtenaar zoals Van Zwol uit te kiezen? En die heeft ook nog 3 jaar geleden een rapport geschreven. Een discussierapport voor het CDA, omdat hij ook CDA-lid is. En de tweede die je uitkiest, dat is een oud-Kamerlid van de SGP, Dijkgraaf. Kees, ik vind het idioot. Eerst 2 PvdA'ers en nu weer 2 mensen van andere partijen. Partijen die niet aan de tafel zitten. Wat is dat toch? Nou, er zijn twee redenen misschien om dat te kunnen bekijken. Het eerste is dat Geert Wilders alleen Geert Wilders is. Wel Geert Wilders van de PVV. Maar hij is niet bestuurlijk verankerd in de samenleving. Kan niet met oud-ministers bellen. Kan niet met een heel kader, politiek kader bellen. Hè. Dat is ook steeds de zoektocht voor ons als waarnemers. Hè. Hoe is de sfeer in de PVV? Nou ja, in principe is daar de sfeer de deur op slot. En naar een congres kun je nooit gaan, helaas. Dus ja, je weet ook niet hoe de leden erover denken. Dus hij moet wel buiten zijn eigen partij werken, want daarbinnen zit niks. Maar van die andere kant, want hij stond er een beetje op alsof hij alleen maar inleverde. Maar nu lijkt het alsof hij toch heel gewiekst en handig bezig is, toch de touwtjes in handen heeft. Nou ja, waarom werken alle andere mensen mee? En waarom zou je zo'n informateur willen worden? Nou ja, omdat er toch mensen moeten zijn die zich moeten of opofferen, of het ook wel ijdel, strelend vinden om gevraagd te worden, zo'n onmogelijke klus proberen op gang te helpen of tot resultaten komen. He, dat kan zelfs ook straks, als het ooit zover komt, gelden voor als de telefoon gaat en je bent van een partij die eigenlijk niks met de PVV te maken wil hebben, maar je wordt wel gevraagd bewindsman of vrouw te worden. Maar het kan ook zo zijn dat Wilders denkt van, nou ja, als het straks onverhoopt mislukt, dan kan ik ook wijzen naar al die partijen die de mogelijkheid heeft geboden om op een of andere manier dit land aan een kabinet te helpen. En dat ze niet gelukt is en dat het aan hem niet heeft gelegen. Dus dat is ook een gedachte, een dubbele gedachte die hier steeds speelt. Met andere woorden, welk gezicht heeft eigenlijk Wilders? We hebben ooit wel eens in het verleden getwijfeld aan, ja, wat vindt nou eigenlijk Mark Rutte? Hè? De man ohne Eigenschaften is wel eens een keer ooit over hem gezegd. Maar je zou ook kunnen zeggen, we hebben nu iemand die leidend is in de politieke discussie en in de Kamer. Dat is wellicht een man met 2 gezichten. En we weten niet welk gezicht daar dominant in kan zijn. Maar hij wint hoe dan ook. Als het niet lukt, kan hij zeggen, ik heb alles geprobeerd en ze hebben me niet toegelaten. En als hij wel wint, dan heeft hij gewoon gewonnen. Dus hij kan op dit moment, lijkt het, niet verliezen. Nou, zeker. En daar worstelt natuurlijk ook de oppositie mee. Hoe stel je dat vast? Ja, dat kun je nu niet vaststellen. Je moet kijken hoe het verloopt. Maar inderdaad, in die zin zou je wel kunnen zeggen dat Wilders linksom of rechtsom, of ik kan misschien beter zeggen rechtsom of rechtsom, gewoon de winnaar is. Want lukt het niet, dan kan hij zeggen, ja, mij heeft het niet gelegen. Ik heb zoveel ingeleverd. Ik heb zelfs mijzelf in de koelkast gestopt. Ik laat het allemaal aan de anderen om bereid te zijn mee te kunnen regeren en ook naar jullie te luisteren. En zit hij, lukt het wel? Dan kan hij zeggen, ja, dat komt allemaal door mij. En dat hebben jullie aan mij te danken. Maar die informateurs, hè, je zei het was wel verrassend. Wat vind je er eigenlijk van? Ja, nou, ik vind het heel verrassend. Hè. Een topambtenaar kan wel een topambtenaar zijn, maar is natuurlijk niet een politicus. En de SGP, ja, zo opeens vooraan staan. De SGP is natuurlijk altijd de margepartij geweest met een zwaar gereformeerde achtergrond en met hele uitgesproken ideologische lijnen. Dus ik keek daar inderdaad nogal van op. Maar één ding waar we de komende weken natuurlijk ook naar gaan kijken is de discussie, en dat gaat beginnen, dat wordt een gezelschapsspel waarschijnlijk. Ja, wie wordt de premier? En daarover zei de nieuwe informateur van Zwol het volgende. Het is volstrekt helder dat in de loop der tijd daar over gesproken moet worden. En het is wel het gebruik dat gegeven de verkiezingsuitslag het ook, laat ik zeggen, aan de grootste partij is om daar in eerste instantie te zeggen, wat mij betreft gaan we daar nu over praten en wel in deze richting. Dus ook die beslissing over de premier ligt bij Wilders. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat Wilders dat verdraaid goed speelt en dat hij toch strikt genomen op dit moment de dirigent in dit proces is. Kees, er zijn vast al lijstjes. Natuurlijk zijn er lijstjes. Nou, vertel eens, wie staan erop? Ja, nee, je kan iedereen noemen, omdat iedereen mogelijk zou kunnen willen. Maar je kan daar ook bij zeggen, ja, nee, dat gaat niemand doen. Kijk, er zal vooral gekeken worden de komende weken naar hoe er over de inhoud gesproken wordt en wie zich daar mede verantwoordelijk voor wil maken. Ja, ik kijk in het bijzonder toch ook steeds meer naar de VVD, hè, de leider Jisselkust, die zei tijdens het debat van de week in de Kamer van ja, als dit niet lukt, dan rolt de bal natuurlijk naar Frans Timmermans. Hè, dat zei ze deels. Wellicht als zorg en deels ook als waarschuwing. Hè, ook richting haar eigen electoraat en haar eigen partij. Maar er komt natuurlijk wel een moment dat al die partijen, ik heb het vaker hier gezegd, kleur moeten bekennen. Is er voor ons ook wat te winnen? Of faciliteren we alleen maar de ruk naar rechts? En dat is een hele grote vraag die je natuurlijk ook in Europa ziet, hè? Je ziet, als ik gisteren de persconferentie zie van von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, dan is daar een verhaal waar een soort cadeau wordt gegeven aan alle critici ten aanzien van het klimaatbeleid, om daarmee die rechtse wind, wat von der Leyen dan eigenlijk extreemrechtse wind noemt, een beetje tot bedaren te brengen, om dat electoraat niet te laten wegvaren. En concessie aan de boeren. Een minder streng beleid voor de boeren. Ja. We hebben de discussie, we kunnen er elke dag over lezen, de natuurherstelwet. In Nederland is daar de VVD-minister voor. We gaan nu als Nederland tegenstemmen, maar waarschijnlijk gaat die hele wet niet eens in stemming gebracht worden in Brussel en is die van tafel. Waarom gebeurt het allemaal? Strategisch wordt erover nagedacht. Hoe moeten we ons te weerstellen tegen die rechtse wind? Of moeten we een beetje meeveren met de aanval? En het is echt een zoektocht naar een juiste, goed werkende strategische route. En dat is wel interessant om dat te zien. Wanneer gaan we dat horen eigenlijk? Wie premier wordt en wat het plan wordt? Nou, de twee informateurs waren heel enthousiast in hun verhaal door te zeggen, binnen 8 weken moeten we klaar zijn en misschien zelfs wel eerder. Nou, de vraag, dan is de vraag natuurlijk, weten we dan dat het klaar is of dat er niks van komt? En ja, dan is natuurlijk altijd aan ons de vraag van hoe gaat dat met de informatieverstrekking? Nou, luister maar even hoe daar Van Zwol over praat. De fractievoorzitters hebben gezegd, kijk, wij moeten als volksvertegenwoordiger of als minister en dadelijk ook met een campagne voor de Europese verkiezingen, wij kunnen niet buiten de actualiteit blijven met onze communicatie. He, dus dat is nu eenmaal fact of life. Over de formatie zelf willen we eigenlijk zo weinig mogelijk zelf over de formatie dingen gaan zeggen. Dus daar onze vertrouwelijkheid bewaren. Maar als jullie dan net iets meer ruimte nemen om wel iedereen mee te nemen in de voortgang. En dus zo kwam dat gesprek tot stand. Nou ja, we zullen van de informateurs nog wel wat horen, maar van de deelnemende fractievoorzitters minder. Maar er is ook een oproep gedaan om wat minder op de sociale media los te gaan. Ja. Nou ja, en wat zie je de afgelopen dagen ook bij Geert Wilders? Femke Halsema moet weg. Een tweet van Wilders waarbij hij de informatie doorgeeft van zijn grote vriend uit Hongarije, Orbán. Die zegt dat zij echt proberen de Brusselse bureaucraten aan te pakken. Dus de vraag is wie zich weet te beheersen. En dan daar wijst de informateur natuurlijk ook op. Dit hele proces dat gaat plaatsvinden in het heetst van een opstartende campagnestrijd voor de Europese verkiezingen, waarin het kenmerk van politieke partijen is om je tegen elkaar af te zetten. Nou, ik geef het je te doen om dat afzetten tegen elkaar samen te brengen achter een gesloten deur om een coalitie te smeden tussen vier partijen. Zijn we al toe aan de bonus? Ja, ik denk het wel. Het is een lastige week. Ik probeer uit te leggen dat het elke week een cruciale week is. Nou, dat was het de afgelopen week. Zeker, ja. Zeker nog cruciale weken de komende maand. Op sommige momenten weet je het niet. Iedereen kijkt door een rietje naar Den Haag. Ik probeer af en toe ook nog het Europese aspect erbij te slepen. En wat denk je dan? Weet je wat? Ik haal Angela de Jong er eens bij. Die kunnen we bijna elke dag wel ergens horen of lezen natuurlijk in haar onvolprezen opvattingen in het AD over de omroep. En ze heeft ook een mening over de informateurs. Luister maar. Maar kijk ze daar nou staan met z'n tweeën. Twee van die toch redelijk atypische mensen op televisie. Ja. Geen plasterk die heel erg bezig is met een baantje binnenhengelen. Geen Kim Putters, die het eigenlijk maar een beetje gênant vindt dat hij daar als PvdA een rol in moet spelen. Deze twee mannen die staan daar, die zijn volkomen zichzelf, niet doodgemediatraind. Nou, je ziet het. We gaan het zien. Dank aan Angela de Jong, want ik kwam er deze week niet helemaal uit. Doodgemediatraind, mooi woord. Ja. Goed, dankjewel Kees, tot volgende week. En we kunnen zo door naar de volgende gast. Vind jij vast ook interessant. Het gaat over de toetreding van Bosnië. Ja, de onderhandelingen met Bosnië, Europese Unie, die over de toetreding tot de Europese Unie kunnen beginnen. Uitbreiding van de Europese Unie was jarenlang taboe, maar inmiddels heeft de angst voor Poetin het toch gewonnen. En Bosnië is nog altijd geen stabiel land. De vlag ging wel uit, maar zijn ze er wel echt klaar voor? Marjolein Koster is freelance journalist en specialist van de Westelijke Balkan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was een feestelijke stemming, hè, deze week in Bosnië. Ja, zeker. Het was al een beetje aan het borrelen dat het eraan zat te komen. Want de Europese Commissie die had het advies gegeven aan de lidstaten van nou, stem nou voor dat Bosnië de volgende stap mag nemen in dit toetredingsproces. Dus eigenlijk, het hing al een beetje in de lucht. En nog voordat officieel de beslissing genomen werd, donderdagavond kwam het naar buiten, hingen de vlaggen al uit. Waren de filmpjes van politieke partijen op social media met de Europese vlag. Europa is van ons. Wij horen bij de Europese familie. Ja, het was feestelijk, zeker. Het is een breed gedragen wens al heel lang om erbij te komen. Ja, absoluut. Al moet ik ook zeggen dat juist doordat het zo lang duurt, dat er ook wel veel, een beetje cynisme ontstaan is. Hè? Dat de bevolking ook een beetje het vertrouwen is verloren dat het ooit nog gaat lukken in hun leven. Over het algemeen is er nog steeds heel veel draagvlak. Ja. De bevolking wil dat. Maar ze zijn er niet meer zo heel erg zeker van dat het ook gaat lukken. Oké, nou begrijp ik dus dat het land hopeloos etnisch verdeeld is. Toch? Met een bestuurlijk monstermodel. Ja, ik weet niet of ik zelf die woorden op die manier zou gebruiken. Maar het is ook niet incorrect, zou ik zeggen. Bosnië heeft natuurlijk in de jaren 90 een verschrikkelijke oorlog gehad die ongeveer 4 jaar duurde. En daar is een vredesverdrag gekomen, maar eigenlijk is het land nog steeds heel erg verdeeld. En dat zie je heel erg terug in de politieke structuur van het land, wat het best wel complex en moeilijk bestuurbaar maakt. Je hebt 3 presidenten namens elke van 3. Ja, 3 presidenten die in de periode dat ze verkozen zijn. De Bosniaken, de Kroaten en de Serven. Ja, precies. Ja. Dus elke de 3 grootste etnische bevolkingsgroepen groepen mogen eigenlijk hun eigen president verkiezen. En hoe gaat het dan? Roleren die? Ja, die roleren. Maar ja, dat voelen we natuurlijk allemaal. Dat werkt eigenlijk niet heel erg soepel. Nou, daarnaast heb je ook nog twee entiteiten. Je hebt meerdere kantons. En nou ja, op elke bestuurslaag zijn er weer andere beslissingsbevoegdheden. Ik zie jullie kijken. Het is nog erger dan België. Het is vergelijkbaar met België, maar dan met een hele recente oorlog in gedachten, waardoor ook zeg maar de politici die aan de macht zijn ook nog eens elkaar enorm tegenwerken. Ja, ik las allemaal verschrikkelijke verhalen over een zekere meneer Dodik. Ja. Die het Servische deel wil afscheiden ook nog? Ja, nou, dat is eigenlijk wat hij al jarenlang roept. Okay. De vraag is dan altijd hoe serieus moet je dat nemen. Maar je ziet wel dat hij de laatste jaren daar wat serieuzere stappen in is gaan nemen. Dus hij zegt onder andere, ja, ik wil een eigen leger. Ik wil zelf mijn belastingen kunnen in. En nou ja, dan ga je wel richting een vorm van afscheiding. Plus, het werd ook al eventjes gehint, hè, met geopolitiek Europa in elkaar zit. Rusland die Oekraïne is binnengevallen. Nou ja, meneer Dodik die gaat nog af en toe gewoon gezellig op bezoek bij meneer Poetin. Ja, bij Poetin. Maar weet je, hoe kan zo'n land, hè, dat zo verdeeld is, met drie premiers te roleren en iemand die een afscheidsbeweging leidt, hoe kan die nou een soort, je zal toch een soort van eenheid moeten zijn om bij die EU te komen, of niet? Je maakt het zelf net ook de vergelijking met België, dus misschien hoeft dat ook niet. Dat is ook heel ingewikkeld in elkaar zit. Nee, tuurlijk. Dus eigenlijk, we moeten deze nieuwe stap in het toetredingsproces ook echt zien als een politiek signaal naar de bevolking van, hey, wij willen dat jullie erbij zijn. Wij zijn tegen die buitenlandse invloeden, bijvoorbeeld vanuit Rusland, bijvoorbeeld vanuit China. En wij willen jullie erbij betrekken. Zo moeten we dat zien. Net zoals Oekraïne en Moldavië ook een groen licht kregen, terwijl ze daar, feitelijk gezien misschien nog niet helemaal aan toe waren. Je zou heel kort door de bocht kunnen zeggen, Europa had er nooit heel veel zin in, maar toen ze zagen dat het anders gewoon onder Russische invloed kwam te staan, want Rusland heeft altijd wel ambities op de Balkan, dachten ze, nou ja, dan moeten we toch een stap naar voren zetten. Ja, dat denk ik wel. Het is geen warme liefde. Nee. En dat denk ik dat we ook heel erg terugzagen in de manier waarop Nederland erin staat. Dus heel vaak als ik daar ben, afgelopen week nog, dan vragen mensen ook van, ja, waarom is Nederland nou zo tegen toetreding van al deze landen, hè, tot de Europese Unie? Nou, dan probeer ik dat uit te leggen. Dat lukt eigenlijk nooit. Maar ook nu weer, eigenlijk zegt Rutte vooral van, ja, ik wil niet het enige land zijn wat tegenstemt, want dan kom ik geïsoleerd te staan binnen de Europese Unie. Dus niet zozeer van, oh, we vinden het goed als Bosnië erbij komt, maar meer vanuit een eigen belang van, nou, ik wil niet geïsoleerd staan. En inderdaad, je ziet dat het algemeen belang van de EU toch ook echt wel is van, ja, we moeten die regio stabiel houden. En liever dan dat wij daar invloed hebben dan dat Rusland of China of het Arabisch Schiereiland of Turkije dat heeft. Ja. Jij was er pas nog, hè, zei je zo. Ja. Dus je komt er vaak. Ja. Het is een soort liefde voor het land ooit ontstaan? Wel. En toen dacht ik, goh, misschien kan ik hier gewoon als freelance journalist wat gaan doen. En dat heeft zo uitgepakt dat ik dat nu al zo'n 7-8 jaar doe. En kijk, bestuurlijk gezien, Je woont er eigenlijk ook een deel. Ik heb er een tijdje gewoond en nu is het meer dat ik heen en weer reis eigenlijk. En spreek dus je de taal ook? Ik spreek de taal redelijk. Ja. Ze hebben waarschijnlijk ook verschillende talen, of niet? Nou, officieel zijn er verschillende talen. Je hebt het Bosnisch, het Servisch en het Kroatisch. Maar eigenlijk kun je dat ook wel zien als een taal met één taal met wat accentverschillen. Okay. Maar daarin zie je dus wel dat het is een beetje een bekend voorbeeld. Als je een pakje sigaretten koopt, er wordt nog veel gerookt in Bosnië. Dan staat er in drie talen bijvoorbeeld op, roken is dodelijk. Maar dan zie je dus letterlijk drie keer hetzelfde staan. Behalve dan dat in het Servisch het Cyrillisch schrift gebruikt. Oh, ja. Maar de woorden zijn precies hetzelfde. Dus dat is een beetje hoe je dit land moet zien. En dus bijvoorbeeld ook als er documenten worden aangeleverd aan de Europese Unie, dan wordt het een drie keer zo dik document, omdat ze het in alle drie de talen willen aanleveren. Het klinkt misschien wat gek en wat surrealistisch, maar dat is wel de situatie hoe dit land ervoor staat. En misschien ook nog om, kijk, aan de ene kant kan je dus ook heel erg zeggen dat het politiek enorm verdeeld is. Dat de manier waarop het land in elkaar zit ook eigenlijk die segregatie alleen maar bevordert. En aan de andere kant zeggen ook heel veel jonge, progressieve mensen, die zeggen ook van, ja, maar je kan het land ook opdelen in mensen die tegen nationalisme zijn en die voor nationalisme zijn. Of je kan het land indelen mensen die voor de Europese Unie zijn en tegen. En dat je daar juist ziet dat dat ook heel erg door bevolkingslagen heen gaat, door leeftijden, door etniciteit. Dus er is ook overeenkomst. Maar er absoluut was een tijd dat de Balkan elke dag in het nieuws was en elke dag in de kranten stond in de jaren 90. En toen kwam er vrede en toen was de aandacht ineens weg. En heel lang weg geweest. En dat zou jij als freelance journalist ook wel merken. En dat merk ik absoluut. En natuurlijk vind ik dat onterecht. Maar dat zal elke journalist die een bepaalde regio interessant vinden zeggen over zijn eigen regio. Maar daar heeft Europa achteraf gezien niet zo goed aan gedaan om die aandacht zo te laten verslappen. Of was er op bestuurlijk niveau wel al die tijd aandacht? Nee, absoluut niet. Nee, dus wat heel veel mensen ook zeggen, inderdaad, vlak na de oorlog, dus eind jaren 90, was er zeker nog wel aandacht voor de regio. Daarna is ook nog de oorlog in Kosovo geweest. Dus toen was die aandacht er nog wel. Ook bijvoorbeeld van hulporganisaties. Maar eigenlijk begin 2000 is dat heel erg weggeëbd. En dat heeft het land zeker geen goed gedaan. En natuurlijk kun je argumenteren van ja, ze moeten het ook zelf doen. Hè? En dat is ook nu weer. Wie is er verantwoordelijk voor dat zo'n land voldoet aan de voorwaarden om lid te worden van de Europese Unie? Tegelijkertijd heeft de internationale gemeenschap veel invloed gehad in hoe die oorlog is verlopen. Hoe het vredesverdrag is eruit uiteindelijk uitziet. En kan je dus ook wel zeggen dat de internationale gemeenschap, de VS, de Europese Unie, daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft om zo'n land zich verder te laten ontwikkelen tot een democratische rechtsstaat, zoals we dat in Europa willen. En je behoudt invloed en voorkomt dat iemand anders ermee vandoor gaat. Ja, en dat is natuurlijk gewoon het eigen belang. En ik zou zeggen, wat het belang ook is, zorg er gewoon voor dat je in dit geval nader tot elkaar komt. Want dat is wat zowel Bosnië als de EU naar elkaar hebben uitgesproken, dat ze dat willen. Dankjewel Marjolein Koster, journalist op de Westelijke Balkan over Bosnië en de eventuele toetreding tot de Europese Unie. Ja, inmiddels is hier binnengekomen Jeroen Tjepkema. Hij heeft het laatste nieuws over de gebeurtenissen in Rusland, in Moskou. NPO Radio 1. Het dodental van de aanslag in een concertzaal bij Moskou is opgelopen tot 93, meldt het Russische comité dat daar onderzoek naar doet. Onder de doden zijn ook 3 kinderen. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental verder oploopt. Tientallen gewonden zijn er slecht aan toe. En intussen zijn in Rusland ook 11 aanhoudingen verricht na de aanslag, meldt de Russische veiligheidsdienst FSB. Contact nu met Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, Geert, wie zijn er allemaal opgepakt? De identiteit weten we niet precies. Eerst waren de berichten, die kwamen eerst via sociale media, dat een auto met 4 mannen, vermoedelijk die 4 mannen die gisteravond dat complex buiten Moskou binnendrongen, werd gestopt in de provincie Bryansk, op ongeveer 400 kilometer ten zuidwesten van Moskou, niet ver van de grens met Belarus. Daar zou een schietpartij zijn geweest. 2 mannen zouden eerst nog zijn ontkomen. Maar die 4 zouden dus nu volgens de directeur van de veiligheidsdienst FSB zijn gearresteerd. En daarnaast nog enkele andere mensen, totaal dus 11 mensen die op een of andere manier betrokken zijn geweest volgens de veiligheidsdienst bij die aanslag. Dat waren dan medeplichtigen? Mogelijk zijn het medeplichtigen. We weten niet wie dat zijn, wat voor mensen dat zijn. De 4 mannen die, waar ik het net over had, die zouden de Tajikse nationaliteit hebben gehad. Tajikistan spreekt dat tegen, zegt dat valse informatie is. Maar in ieder geval, dat zijn de eerste berichten die we daarover kregen. Ja, de Amerikanen wijzen naar IS. Hè. Rusland houdt zich tot nu toe officieel op de vlakte van wie de aanslag zou hebben gepleegd. Is er nu wel een reactie aan de Russische kant? Nou, nog niet over de toedracht of over de daders, de identiteit van de daders. Het hoofd van de Russische Veiligheidsraad, Patrushev, heeft gezegd dat de daders zwaar zullen worden gestraft. Nou, dat wekt geen verbazing. Maar de Russen hebben nog niet specifiek gereageerd, ook niet op de eerdere Amerikaanse waarschuwingen van 2 weken geleden dat er aanslagen aan stonden te komen. Die werden toen weggewuifd. En ook niet op de berichten nu recentelijk dat IS de aanslag zou hebben opgeëist en dat het ook door bronnen in Washington volgens verschillende Amerikaanse media zou zijn bevestigd. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. En intussen heeft ook demissionair premier Rutte via X gereageerd op de aanslag. De afschuwelijke beelden uit Moskou, waarbij een door Islamitische Staat opgeëiste terreurdaad heel veel slachtoffers zijn gevallen, gaan door merg en been. En verder schrijft Rutte dat zijn gedachten bij hen zijn, bij hun nabestaanden en bij het Russische volk. Nieuwsweekend. Ja, de Keukenhof is weer open en menigeen tovert zijn telefoontje tevoorschijn voor een selfie. De Keukenhof stelt zelfs dat ze het moeten hebben van de selfie-grage toeristen en richten dan speciale selfspots hiervoor in. Selfiespots. Waarom willen we toch zo graag onszelf overal in beeld brengen? Dat gaan we over praten met de journalist en historicus Merlijn Schoneboom. Hij deed onderzoek naar de cultuurgeschiedenis van het gezicht. Schreef daar ook een boek over, Het Gezicht, een cultuurgeschiedenis van sluier tot selfie. Goedemorgen. Goedemorgen, Mieke. Zelf ook iemand die graag selfies maakt? Ik ben er heel slecht in. Slecht? Ja, maar... Ja, maar mijn dochter is er heel goed in. Ja, ja. Dus daar leer ik van eigenlijk. Die weet precies hoe ze haar gezicht moet plooien en voor welke locatie ze ook moet staan. Dus dat is misschien een nieuwe generatie, maar in ieder geval ze zijn er goed in. Ja. Ja. Waarom zijn we daar zo, de laatste 10 jaar zo door geobsedeerd? Nou ja, waarom? Ja, dat is een hele grote vraag misschien. Laten we eerst even beginnen bij die Keukenhof. Want dat is natuurlijk wel grappig inderdaad. Waarom precies zo'n plek? Hè? Dus die tulpen. En ik zat er net over te denken. Je staat er dus tussen. Je wil niet alleen maar die bloemen, maar je wil er tussen staan. Hè? Mensen willen er tussen staan en zichzelf tussen de bloemen laten zien. Maar waarom die tulpen? Het is heel erg helder. Het is allemaal heel erg snel moet iets helder zijn. En dat is het interessante aan zo'n selfie. Een selfie moet op sociale media zo snel mogelijk opvallen tussen heel veel andere beelden. Dus je boodschap, want dat is het steeds. Het is steeds een boodschap aan de rest van de wereld. Kijk, ik sta hier tussen de tulpen, maar je moet zo snel mogelijk opvallen. Dus iedereen moet weten, dat is Nederland, dat is de tulp. Of dat is mooi, of dat is natuur. En dat is dus wat je uitdrukt met zo'n foto. En wat is die boodschap, als je die iets dieper uitwerkt? Kijk mij eens tussen de tulpen staan. Wat zeg je daarmee? Ik ben een bereisd iemand, een man van de wereld. Wat zeg je daarmee? Precies, er komen verschillende dingen in samen. En de selfie op zichzelf is natuurlijk ook een vorm van laten zien, ik ben er sowieso. Dat je zegt, hier, kijk mij, ik ben er. Oh, kijk mij nou. Maar ook kijk mij nou is misschien, dat klinkt negatiever dan het is. Het is ook een soort, ik wil ook gezien worden. Hè. Men wil gezien worden. Het is we leven in een samenleving die best wel snel gaat. Veel verandering, dus heel veel massaliteit. En daartussen wil je als individu ook gezien worden. Dus je kiest een foto op een plek. Die plek wordt het decor voor jezelf. En daarmee laat je zien, kijk, hier ben ik als individu. Kijk, zie mij. En dat is dat kijken, zie mij. Dat zit ook een beetje achter de selfie. Dus je communiceert met je eigen gezicht naar de wereld via dat beeld van je gezicht. En daar kies je dan in decor voor uit. En zo zie je op de hele wereld een aantal plekken worden uitgekozen die perfect als decor, zo snel mogelijk. En die ook meteen herkenbaar zijn vaak. En die meteen herkenbaar zijn. Ja, maar een selfie met de Eiffeltoren is ontzettend moeilijk, want dat ding is veel te hoog. Ding is veel te hoog voor een selfie. Ja, maar je ziet al dat mensen precies. Ik was laatst toevallig in Parijs en zie je dat inderdaad op een grote afstand van de Eiffeltoren. Zie je dat mensen allemaal samenkomen en heel veel mensen naast elkaar staan, alsof ze alleen met de Eiffeltoren staan. Maar precies dat zij en het hele beeld erop komen. Dus we worden steeds professioneler eigenlijk in hoe we ons afbeelden. Op een gegeven moment had je die selfie-stick. Ja. Zodat je gewoon van wat verder af kon. Ja. Maar die is opeens helemaal weer verdwenen. Het is ook zo eigenaardig. Nou, je ziet hem nog wel, inderdaad. Nou, niet vaak meer. Maar er zijn natuurlijk steeds andere strategieën komen daar uit. Het is wel grappig, want in het Engels werd die een narcissistic genoemd. Hè? Dus de narcissist. Het narcisme. Maar het narcisme, dat wordt dus, als er over de psychologie van de selfie wordt geschreven, wordt vaak gezegd, we leven in een samenleving waar mensen alleen maar van zichzelf houden. Maar dus die andere kant van het narcisme, ik wil gezien worden, want ik word te weinig gezien, dat vind ik eigenlijk meer plausibel. Ja. Dus plausibeler. Eigenlijk zou je dus in een veld met narcissen moeten gaan staan. Ja, dat vind ik een hele mooie, ja. Dan heb je dus, precies, maar dan wordt je boodschap, want daar moet het steeds om gaan. Ja. Dus je boodschap, ik maak een grap over mezelf. Ja. Als narcist. Voor mensen die dat oppikken dan. Voor oppikken. En dat vind ik het mooie, hè. Dus even los van alle kritiek die je kan hebben op het zelfbetrokken, is het ook het mooie dat je dus, en dat is bij mijn dochter heel goed te zien, dat ze dus weten hoe ze een boodschap moeten uitbrengen. Dat je dus kijkt hoe plooi ik mijn gezicht? Hoe heb ik bepaalde mimiek waar ik direct aan iemand anders duidelijk maak? Je maakt al met je. Ik maak een beetje zo'n duckface. Maar je hebt een heel scala. Hoe oud is die dochter eigenlijk? Mijn dochter is 12. Oh ja. Maar die duckface, dan maak je lippen een beetje Ja, maar dat is dus bijvoorbeeld, dat is het begin. Hè? Even de eerste nieuwe uitdrukkingen in de jaren 10. Maar inmiddels heb je een heel scala aan verschillende expressies die ook complex zijn. En ook die in het hiervoor niet bestonden. Bijvoorbeeld de silly face. Hè? Dat is ook een bepaalde uitdrukking. Die stamt oorspronkelijk van het keyboard. Dus het punt, kommaatje. Met uitdrukken, ik ben een beetje, neem me niet te serieus. Maar die wordt nu nagedaan van een emoji op een selfie. En mensen die het kennen, herkennen dat ook. Dus ontstaan nieuwe uitdrukkingen. Maar wacht eens even. Ik denk toch echt wel dat die emoji-dingetjes, die bolletjes met zo'n gezichtje erin, die allerlei mogelijke standen kan aannemen, die is toch afgeleid van een echte gezichtsuitdrukking? Nee, niet altijd. Dat andersom? Nee, het is niet altijd andersom. Maar dat vind ik onlogisch. Bij dit typische voorbeeld, de silly face, eerst was het een typografische uitdrukking. Hè? Dus je een punt, kommaatje met een haakje. Oh. En dat is dus nu omgezet naar een emoji. En die doen mensen weer na als ze een selfie maken met neem me niet serieus. En zo zie je dat dus in die selfie-cultuur veranderen we dus ook onze gezichtsuitdrukking. Dus de techniek, de smartphone, verandert ook ons gezicht. Dat is natuurlijk een heel interessant ontwikkeling. En eigenlijk, als je terug wil in de geschiedenis, hè, naar de geschiedenis van de selfie, waar moet je dan beginnen? Is dat de verlichting, de ontdekking van het ik? De losmaking van het collectief, waar begint zo'n geschiedenis? Het is mooi dat je dat inderdaad nu noemt, want in mijn boek doe ik dat wel inderdaad. Maar je kan natuurlijk ook, als je heel groots denkt, kan je natuurlijk ook gewoon zeggen, rond 1450 kwamen de eerste zelfportretten in het Westen op. En dat had te maken bijvoorbeeld met een nieuwe vorm van spiegel maken. Hè? Dus je techniek en zelfportret hing toen ook al samen. Je kan dat doen, maar ik wil niet een directe lijn trekken. Maar er zijn natuurlijk wel stadia, en dat, wat jij net noemt, rond 1800 is er zeker één van. Dus het ontdekken van het individu, het moderne individu, absoluut. Maar ook nog een fase terug, absoluut, kan je ook doen, ja. Jawel, maar dat je jezelf fotografeert, dat kwam natuurlijk pas even veel later. En dat is in de 19e eeuw komt dat, inderdaad. Maar de selfie die wij nu kennen, en het begrip selfie is 20 jaar oud. Maar als je eigenlijk kijkt naar wanneer is de selfie mainstream geworden, wanneer het is echt normaal geworden, dan is het eigenlijk pas 10 jaar. Misschien herinneren mensen nog 10 jaar geleden de beroemde Oscar-selfie van Bradley Cooper en DeGeneres in 2014 met de Oscar-nacht. Dat was zo'n omslagmoment dat de selfie ineens normaal geworden was. Maar men schreef er toen zoveel over. En dan zie je, het was toen, kijk eens, het is normaal geworden. En dat is pas 10 jaar geleden. Dus als je heel lang denkt, kan je heel ver terug. Maar de selfie op zichzelf is natuurlijk niet zo oud. Het is inmiddels zelfs zo dat mensen naar een plek gaan, een restaurant of een locatie, de Keukenhof, ze zegt dat bij hun geld, om een selfie te nemen. Dus het is niet, ik ben hier toevallig, nu neem ik een selfie. Nee. Je boekt de reis omdat je denkt, daar kan ik een mooie selfie maken. Ja. Dat gaat wel ver. Dan laat je je leven best wel beheersen door de beeldvorming. Ja. Je leeft door de ogen van anderen. Ja, daar ben ik absoluut met je eens inderdaad. En dan wordt het inderdaad niet meer dat je bewust op een plek bent, maar je kijkt alleen nog maar, hoe is het op de foto en hoe ben ik op die foto? Dus je bent er niet echt. Je bent in je hoofd ergens anders, namelijk in je stamcafé of waar dan ook, waar mensen die foto dan kijken. Ja, dat klopt inderdaad. En toch wil ik niet alleen maar zeggen dat alleen maar negatief is. Nog even die generatie van mijn dochter, die dus communiceert met elkaar via, kijk eens, hier ben ik. En ik doe mijn gezicht erbij. En ik laat zien dat ik daar ben. Ik doe een bepaalde uitdrukking. En ik druk daar iets mee uit. Dus het is een. En ze gaan minder snel naar elkaar toe misschien, maar ze sturen elkaar die beelden. En dan wordt het een soort communicatievorm. En ja, dat is ook iets wat in een geglobaliseerde samenleving met die techniek dan ineens past. Maar dat je er kritiek op kan hebben, dat ben ik natuurlijk helemaal met je eens. Ja. Nou ja, ik las dat er in 2021 92 miljoen selfies zijn verstuurd. Ja. Het zal ongetwijfeld nu nog weer veel dat, meer inderdaad, zijn. Zoveel dat is het uiteindelijk boven de 100. Ook niet, inderdaad. Maar het is dus. Nou, vind je het niet veel? Nou ja, het was volgens mij een heel de wereld. Hè? Maar op 7 miljard aardbewoners valt het nog mee. Valt het nog best wel mee, inderdaad. Nou, Maar het wordt absoluut meer. En het is ook door alle generaties heen. Dat is ook zo typisch om te zien inmiddels. Maar ja, dat zal meer worden. Ik denk, bedoel, naarmate je ouder wordt, wordt het ook steeds lastiger om echt een leuke foto van jezelf te maken. Ja, je gaat schrikken. Je denkt toch, ben ik dat? Nee, dat is gewoon zo. Ook daar merk je dat mensen steeds meer... Ik zelf ook. Ik kon het een paar jaar geleden helemaal niet. Hè. Ik bedoel, elke keer als je iets deed, dan was het verkeerd. Maar je past je aan, je leert dat. En die apparaten die groeien met ons mee. En die laten zien, kijk eens, we kunnen onszelf verbeteren. En dus die filterversie van jezelf... Het wordt natuurlijk ook steeds meer een probleem op een gegeven moment. Dus de kloof tussen dat... beeld wat je van jezelf maakt en hoe je het echt bent, wordt ook steeds groter. Maar dat is een ander onderwerp. Maar dit verandert onze omgang. Maar is er een soort norm? Die norm die verandert ook weer. Ja. Bijvoorbeeld in de jaren 10 had je de Kim Kardashians... die allemaal alles gefilterd wilden, ze alles mooi. En dan werd op een gegeven moment die filterversie van jezelf... moest ook in de werkelijkheid. Dus die lipjes werden opgespoten en dergelijke. En nu zie je een soort tegenbeweging toch weer. Authentiek willen zijn. Laat zien dat je die puistjes hebt. Dus dat zijn ook golfbewegingen. Of dan wordt er zelf gezegd van, ik heb niks aan mijn neus laten doen, hoor. Weet precies, je, ik heb niks... Dit is een statement als je niks laat doen. Ja, dus het is verlangen naar authenticiteit. Wat op zichzelf dan ook weer een rol is. Hè, ja. Dat je zegt van, kijk eens, ik ben oud en ik laat het ook zien. Dat is nu ook iets. Maar dat kennen we natuurlijk uit andere periodes van de cultuurgeschiedenis ook. Dat is verlangen naar authenticiteit. Dat is zo, maar nu gaat het ook allemaal heel snel. Zal het overwaaien? Zijn we over 20 jaar nog steeds selfies aan het maken? Of is het dan wat kalmer geworden dat mensen weer... Nee, niet kalmer. Nee? Maar er wordt wel er komen natuurlijk wel andere aspecten. Bijvoorbeeld nu zie je heel sterk dat die virtuele werelden opkomen. En dat er dus ook andere gezichten gekozen kunnen worden. Je kan jezelf in de metaverse bijvoorbeeld als avatar bewegen. En die gezichten die je daar kan kiezen worden steeds beter en zo. Dat wordt een heel nieuwe vorm van met jezelf en je eigen gezicht omgaan. Ja. Maar dat is echt een ander onderwerp. Ja. Blijft interessant, hè? Ja, jouw ja. boek, hè? Het gezicht, een cultuurgeschiedenis van sluier tot selfie. Dan moet maar een hoofdstukje bij dan. Nou, dat hoofdstukje staat er al in. Kijk, we leven nu in die fase van die selfie. En er komt weer een nieuwe aan. Ja. Maar het is iets typisch van hoe wij nu met het gezicht omgaan en hoe dat gezicht ook verandert door die techniek. En dat is natuurlijk heel typisch van nu. Maar niet alleen maar negatief. Nee, hoor. Wat een leuk onderwerp gewoon. Ja. Dankjewel. Journalist en historicus Merlijn Schoneboom ging dus over onze selfie-obsessie. Stel, je gaat al 40, 50, soms misschien wel 60 jaar elke week naar de club voor een spelletje kegelen en het drinken van een biertje, maar je wekelijkse uitje komt ineens op losse schroeven te staan omdat het niet zeker is of de vereniging nog wel levensvatbaar is. Documentairemaker Esa Dortmund die volgde in haar film De Club, De Kegelclub, 8 om de Lange uit Leeuwarden in de aanloop naar het 100-jarig jubileum. Goedemorgen. Hoe gaat zoiets? Je werd op een dag wakker en je dacht, dit wordt mijn nieuwe onderwerp. Nou, ik ben visueel antropoloog, dus ik hou heel erg van kleine werelden. En het heeft eigenlijk twee dingen. De ene kant is, mijn oma kegelde vroeger. En die was 85 en we kwamen daar bezoek en die was woest. Ik heb daarna nooit meer een oma zo boos gezien, want haar kegelclub moest stoppen. Niet omdat de dames wilden stoppen, maar omdat de banen sloten. En nou, dit is dus al 20 jaar geleden, denk ik. Maar dat heeft indruk gemaakt. Nou, vooral dat we realiseerden toen mijn oma overleed dat wij niet wisten wie mijn oma als kegelaar was. Dus dat het een hele wereld op zich is. En ook wel het idee dat je overal iemand anders bent. En aan de andere kant is het dat ik kwam ooit op deze locatie. Het heet de Friese Club. Het is een oude herensociëteit waar ook gebiljart wordt. In Leeuwarden, hè? In Leeuwarden, ja. En het is de Oude Harmonie, dus het is een oud theater uit 1800. En daar hebben ze dus 10 biljarttafels staan. En daar zit een restaurant bij en daar ging ik lunchen voor een filmfestival. En toen zei iemand, je moet hier even achter kijken. En dan gaat die ruimte open. Sowieso ziet het eruit alsof je 1930 loopt, die gangen. Ja. Dan heb je dus 10 biljarttafels met laaghangende lampen. Hele hoge zaal. Toen zei iemand, nee, maar je moet dat gangetje in. Dus achter die biljartzaal zitten er nog 4 vol automatische kegelbanen. En dat is een soort tijdmachine. Dus ik stapte die ruimte binnen en ik dacht, dit is een verhaal. Ik weet niet wie er hier kegelen, maar ik wil hiermee praten. Nou ja, je was maar tegen, maar kegelen en bowlen, dat is de, want dat moet je niet door elkaar halen. Terwijl nee. Ik het verschil ook weer niet zo heel goed zie. Sowieso, ik noem het Hollands bowlen als mensen het niet kennen. Maar als de kegelaars dat horen, dan... Wat is dan het verschil? Die kegelbaan is smaller, hè? Ja, en er wordt al sinds 1200 gekegeld in Nederland. En pas sinds de jaren 60 gebold. En kegelen wordt gedaan op een baan van 30 centimeter breed. En de bal glijdt niet, maar hij rolt. Er zit maar één gat in de bal. En je hebt 9 kegels. Ja. Vandaar 8 om de lange. En het is veel meer... het gaat echt om millimeterwerk. Je hoeft niet hard te gooien, het gaat om hoe je hem wegzet. Mm. Op het eind van je documentaire zie je een paar van die hele oude beelden... dat er dus al heel lang gekegeld is. Dat vond ik heel erg mooi. Ja. En dan zie je die geschiedenis, hè, geloof ik, een 16e eeuw schilderij of zo... zie je mensen al kegelen. Ja. Ja. Maar goed, jij had het net over je oma. Nou, als ik die kegelclub 8 om de lange zo bezig zie... dan denk ik, nou, dat zijn alleen maar mannen. Daar komt geen vrouw bij aan te pas. Nou, ze hadden ooit ook vrouwenclubs... toen ik daar voor het eerst kwam en ik vroeg waar zijn de dames... toen zeiden zij, zijn hun woorden, allemaal dood of seniel. Het is van oudsher wel zo dat dames en herenclubs gescheiden zijn. Ja. Deze club heeft ooit blijkbaar, dit kwam ik vorige week achter... ook al in de jaren 50, ook dames erbij gehad. Was een combinatie. Maar ze zeiden vrij snel al, we willen de statuten niet aanpassen... maar je mag wel lid worden. Oké, okay. Jij mag lid worden. Ik mag lid worden. Op een gegeven moment zeggen ze dan, hebben ze het over of ze iets willen gaan organiseren. En dan hoor ik een van die mannen zeggen, desnoods met de vrouwen. Ja, ze hebben allemaal vrouwen. Desnoods met de vrouwen. Maar ja, ze zijn maar met z'n negenen. Ja. Dus als je dan iets op wil zetten en je bent maar met z'n negenen... of je neemt de dames mee, dan is het leuker. Ja, het is fantastisch. Het is zo mooi dat die mannen die gaan er naartoe. Ze gaan er om dat spel te spelen. Maar intussen heb je het ook over andere dingen. Het zijn mensen die verder elkaar waarschijnlijk niet heel veel zien. Dus die komen elke week bij elkaar. Het is een soort dubbelleven. En ze zijn juist even weg van hun dagelijkse beslommeringen. Ja. En alles blijft daar hetzelfde. Maar ja, iemand gaat dood, iemand wordt ziek. Er is lief en leed. Zeker, en dat is ook eigenlijk waar de film uiteindelijk over gaat. Dat kegel is een metafoor en het is heel typisch bij kegelclubs... dat ze uitsterven, omdat het kleine clubjes zijn. Ja. Maar uiteindelijk gaat het die mannen erom dat ze gewoon samen mogen komen... en ergens bij mogen horen. En dat zou niet lukken zonder het kegelen, want dan zou het verwateren. Nee, dat hebben ze altijd zo gedaan. Ja. Het is een van de oudste kegelclubs van Nederland. Het 100-jarig jubileum nadert. Maar hoe en of het überhaupt gevierd gaat worden, daar wordt nog over getwijfeld. Nog overwogen om de krant in te lichten. Ik heb er overwogen om via de provincie of de gemeente het kenbaar te maken om een eenvoudige koninklijke onderscheiding te ontvangen. Ik heb het niet gedaan. En waarom niet? Ik denk als de club wat groter zou zijn en wat meer toekomst zou hebben. Dan zou ik meer achter gezeten hebben. Maar nu is pas alleen maar over nadenken erover en ja, niet uitgevoerd. Ja, dat was een lid van de feestcommissie. Ja, hij is de feestcommissie. Hij is de feestcommissie. Dat is Ari. Ja, het was toch. Het klinkt ook vrij nuchter. Ja, het zijn wel nuchtere Friezen. Het is een Frieslanddok. Als ik die mannen moet proberen te beschrijven, dan zijn ze het gewoon heel erg nuchter en realistisch. En dit is ook wel gewoon het leven. Ari zegt dit wel, maar vindt eigenlijk iets anders. Hij zou heel graag de dit koning... Dit was Ari, ja? Dit is Ari. Zou graag de koning uit willen nodigen, zegt hij op een gegeven moment. Als grapje. Nou. Maar hij is nu wel heel blij. Er is een vertoning 5 april in de Friese Club. En dan doen we wel dus een feestelijke vertoning van deze film. Ja. En dan vieren we dus de 100ste verjaardag. En ik liet vorige week vallen dat waarschijnlijk de wethouder komt. En toen was hij wel echt helemaal in zijn nopjes. Dus er zit wel een soort van, hij wil dat heel graag, maar hij snapt ook dat het niet echt vruchtbaar is als je niet weet of dat je na de zomer nog aan het kegelen bent. Nou ja, ik begreep dus dat die ruimte sowieso wordt ontmanteld. Nou, daar wordt dinsdag over besloten. Oh, daar wordt nog over besloten. Maar dat wordt besloten door de biljarters. Oh, door de biljarters. Oh ja, want die zijn er natuurlijk. Dat is ook een frustratie, hè? Dat de biljarters, sommigen die wisten niet eens dat er ook een kegelclub in de vereniging zat. En die hebben ook de meerderheid op de vergadering, wat de kegelaars dwars zit. Dus de kif tussen het biljart en de kegelbaan is reusachtig, volgens mij. Ja, en dat komt ook voort uit het feit dat zij er pas sinds de jaren 90 bij zitten. Dus ze hebben altijd gekegeld. Die biljarters? Nee, de kegelaars. Oh, de kegelaars, ja. Dus het kegelhuis is daaraan vastgebouwd. Oh, en de biljarters zaten er toen al. Die zitten er sinds 1900 of zo, dus die zaten er al 90 jaar. En daardoor hebben ze hebben nooit gecombineerd. Niemand biljart die ook kegelt en niemand kegelt die biljart. Ja. Dus er wordt niet gemengd. En dat zullen ze ook nooit doen. Maar wat is eigenlijk de drijvende kracht achter de langzame teloorgaan van de kegelbaan? Is dat de demografie? Ja, en dat is ook het feit dat het kleine clubs zijn. Dus het zijn vaak clubjes van max 15 mensen, want anders wordt er niet gekegeld, want je wil wel 4 keer aan de beurt komen. En het zijn altijd mensen verouderen. En het zijn groepjes die iets met elkaar gemeen hebben. Dus het zijn families of het zijn beroepsverenigingen, veel meer de kleinbedrijf. Dus dit Achter Mijn Lang is van oudsher een club van kroegbazen. Dit zijn allemaal geen kroegbazen hoor, maar nee, oorspronkelijk. Oorspronkelijk, ja. Die verouderen en dan komen er moeilijker nieuwe jongeren bij. Want als je gewoon altijd een groepje van 15 hebt, heb je niet nieuwe leden nodig. We hebben ook nog een quote van voorzitter Meindert, die vertelt hoe het kan dat die club zo gekrompen is. Al deze clubs die hier niet meer bestaan, die zijn in principe allemaal overleden, omdat ze letterlijk overleden. Kijk, als je als club nooit geen aandacht besteedt aan je eigen continuïteit, en dat is het grote probleem met heel veel kegelclubs. Ik bedoel, zolang je met 12 man om de tafel zit, waarom zou je moeite doen voor nieuwe leden? Ja, maar ze proberen het wel. In jouw documentaire hebben ze op een gegeven moment een avond belegd met jongeren. Ja, ze doen heel vaak clinics. Ook wel, dit is een clinic met jongeren die dit leuk zouden vinden. Maar je hebt ook wel vaak bedrijfsuitjes bijvoorbeeld. En daar halen ze dus nog wel eens mensen uit. 2 leden van hun club zijn uit zo'n clinic. Maar het probleem zit hem niet zozeer bij Achter Mijn Lang. Want zij hebben dus nog 9 leden. Ze hadden ooit 10 clubs op de banen. Dus er is nu nog maar 1 avond in de week een kegelclub. En vroeger waren ze elke avond volledig bezet. En daar zit het probleem in. Dus ja. 1 lid extra zet niet echt zoden aan de dijk om ook nog de andere dagen te vullen. Nee. Maar waarom moet je ook lid worden? Waarom kan je niet gewoon zeggen, ik heb nu zin om te kegelen, ik betaal een tientje en dan kom ik een keer, maar dan zit ik er niet de rest van mijn leven aan vast. Dat lijkt me een beter wervingsmodel. Nou, het is niet zoals bowlen dat het super makkelijk is. En als jij niet weet hoe je moet kegelen en je smijt die bal erop, dan sloop je de baan. Dus het is ook nog zo dat je niet zomaar kunt gaan kegelen. Dus daarom liggen er ook geen kegelhuizen in van die partycentra waar je ook kan steengillen. Dat is waarom bowlen heel snel opmars maakt. Omdat dat veel makkelijker is om even te gaan doen zonder dat je dat kan. Terwijl bij kegelen, het is een oude sociëteitssport. Dus het is ook van oudsher dat je lid wordt. Dat het een iets is waar je wekelijks terugkomt. En zij spelen ook wel landelijk niveau wedstrijden bijvoorbeeld. Hè. Ze zijn heel goed. Nee, ze zijn helemaal niet goed. Oh. Alleen Meindert. Maar er is verder niemand meer. Dus. Nee, maar Meindert is de beste en die wint elke week. En de rest speelt voor de tweede plek. Ja. Oh, dus het is wat delicater dan het bowlen. Dit gaat niet zomaar. Maar hoe was het om daar zo lang bij die mannen op te trekken? Ze hebben me echt mijn hart gestolen. Ja. En ook wel, ik ben dus gewoon heel veel daar geweest voordat er überhaupt een camera in beeld kwam. Omdat ik ook dacht, als ik dit niet doe en ik zet een camera neer, dan gaan ze zich anders gedragen. De eerste draaidag was best wel spannend. Want ik dacht, gaan ze nu nog de stomme grapjes de hele tijd maken? Ja. En dat ze trokken zich er helemaal niks van aan. Maar het is, ik hou ontzettend van ze. En ook omdat ik die grapjes ook terug mag maken. Ja, en ook een beetje hard tegen ze mag zijn. Ja. Maar het is wel eigenlijk, deze documentaire is wel een soort wake-up call voor andere slapende of snurkende clubs. Hè? Pas op, hè? Voor je het weet ben je verdwenen. Als je niet oplet, als je niet zorgt dat er aanwas komt. Of zeg je nou, het is gewoon een soort natuurlijk proces, het is oké. Nou ja, het is wel. Ik vergelijk het altijd met het feit dat je vroeger nog 3 keer in de week sjoelde thuis. Althans, dat deed ze bij mijn moeder. Dat doe je ook niet meer. En zo is kegelen ook een sport die niet meer op die manier gedaan wordt. Dit is namelijk over de hele linie. Hele kegelwereld. Krimpt hard. Maar je hebt natuurlijk heel veel clubs waarbij dit eindigheid. Toch een wake-up call, een roep tot ontwaken, zou je kunnen zeggen. Ik ga even vertellen wanneer deze mooie documentaire te zien is. Op zaterdag 23 maart om 3:30, 24 maart om 1:20 bij NPO 2. En op zondag 24 maart wordt hij om 5:00 uitgezonden op Omroep Friesland. Dank je wel, Esa. Zometeen zijn we bij u terug met. Rogier Proop komt. Kent u hem nog? Scenario-schrijver en journalist. Hij maakte het eigenzinnige woordenboek van Allegaartje tot Zeebenen. Ingelijst is de taalschat van Jules de Korte. 100 jaar geleden werd hij geboren. En Treintje Oosterhuis is er. Zij zingt tijdens de paasdagen teksten van haar vorig jaar overleden vader, Huub Oosterhuis. Ken je mij? Wie? René Appel bespreekt de DNA van voetballer Joey Veerman. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Bo van Houwelingen, onze boekenfariseer van dienst. Bo, wat heb je allemaal meegenomen? Nou, ik heb dus een heel curieus stapeltje boeken, maar wel heel goede, over het zwijgen van Roelof de Napel. Dit is Jouw tijd van Bertram Koeleman en De Vijf van Anton Doutsenberg. Dat is een libertijnse roman. Dus bedenk maar alvast je meest sadistische seksfantasie. Doe die keer 50 en dan heb je wat dit boek is. Oh, en ik ga straks uitleggen waarom het wel goed is. Oké, nou. Nou, dat allemaal rond 10:30. Verder in dit uur. Corine van Zweden, die van haar vader op zijn sterfbed een onthullend en zeer omvangrijk afscheidscadeau kreeg. Zijn dagboek van maar liefst 33 ordners. Over een kwartier ook nog een poging tot rehabilitatie van Yoko Ono. Want er is een grote tentoonstelling van haar werk in Londen, in Tate. Maar we beginnen met een diepe duik. Ja, nou ja, een diepe duik. We moeten beter en misschien ook dieper leren lezen, kijken en luisteren. En vooral samen. Publieksfilosoof Stine Jensen, die weet hoe en vooral waarom dat belangrijk is. Goedemorgen, Stine. Goedemorgen. Hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In je boek Onderstroom staat ook de inaugurele reden die je daar hebt gehouden. Ja, wat vond je belangrijk om daarover te melden, over die publieksfilosofie? Ja, nou, misschien goed om te zeggen wat publieksfilosofie is. Ja. Hè? Dat is eigenlijk het toegankelijk maken van filosofie voor een breed publiek. En voor mij is het ook heel erg het aanleren van een of overbrengen van een filosofische houding. En die filosofische houding komt er eigenlijk op neer dat je lang bij het probleem blijft. Dat je met je filosofische billen bovenop bijvoorbeeld iets wat omstreden is, of waar iedereen het over heeft. En dat je dat van alle kanten gaat bekijken. En niet te snel die stap zet naar ik ben in kamp A of kamp B of team dit of dat. Ja. Maar dus die rust nemen om goed te kijken, lezen en duiden. En ik denk dat dat in deze tijd wel belangrijk is. Want ja, met name, ik hou van kunst en cultuur. En daar zag je in ieder geval het afgelopen jaar dat we echt van relletje naar relletje gaan. Hè. Eerst was het Roald Dahl, waar je wel of niet te worden dik en lelijk. Toen was Pim Lammers was een hele toestand. Met dat gedicht over... Ja, met het verhaal, ja. Trainer. En dan had je weer de een na de andere cartoonist die onder een vergrootglas kwam te liggen van... kan dat nou wel of niet, die cartoon of die spotprint? Ja. En mijn pleidooi is heel erg om wel die tijd en die rust te nemen om ook goed te kijken en te lezen. En dat die stap wordt wel vaak overgeslagen in deze tijd. Allemaal langs al die kwesties die je noemt in je boek. Je bent er als filosoof allemaal bij gaan staan. Ik las, oh ja, god, toen was iedereen heel boos over dit. Oh ja, toen hebben we ons daar druk over gemaakt. Uiteindelijk zijn al die kwesties water onder de brug. Dat klopt. Dat is ook wat ik zeg in het boek. Is dat je, als je goed kijkt naar al die kwesties, dan ligt er allemaal iets aan ten grondslag. Hè? Dat noem ik dan de onderstroom. Uh-huh. Stef Bos heeft ooit een prachtig lied, De Onderstroom van... Daar komt het uit? Ja, daar komt het eigenlijk uit. Ik lees het wel even voor, omdat het zo waanzinnig mooi is. Ik vind het een van de mooiste songteksten uit de Nederlandse liedkunst. Maar de onderstroom die niemand ziet bepaalt de richting op elk gebied. En wat je nu ziet, er is een mediastorm. Daar duikt iedereen bovenop en vindt er wat van. Maar eigenlijk gaat er iets aan vooraf. En dat leidt tot een mediastorm. En daar die diepzeeduik in de ideeënstrijd die daar tot heeft geleid, daar gaat dit boek eigenlijk over. Het echte conflict. Wat ligt er onder al die ophef? Die diepe duik dan eigenlijk. Ja. En dat is wat je met die diepe duik. Ja, en misschien is het wel goed om een voorbeeld te geven, zodat je begrijpt waar gaat het dan over. En een voorbeeld wat ik uitwerk, in ieder geval in die reden, maar ook in een podcast, De Cartooncrisis, heb ik het uitgewerkt, is een spotprint van Ruben Oppenheimer, die bijna iedereen kent. Die gaat over, daarop zie je Sigrid Kaag op een bezemsteel. Zij vliegt af op de Twin Towers. En op die Twin Towers is Mark Rutte afgebeeld. En er was heel veel gedoe. Het was een enorme rel. Jullie weten het vast nog wel. Het ging allemaal over hoe Sigrid Kaag geportretteerd was. Op die bezemsteel. Namelijk als heks. Nou, dat werd een enorme rel waarbij mensen zich eigenlijk helemaal richten op Sigrid Kaag en of dat wel of niet kon. Dus de meeste mediarellen die we nu hebben zijn moreel en ideologisch van aard. Maar er wordt eigenlijk nauwelijks meer gekeken naar wat zien we eigenlijk nog meer op die cartoon. En het leuke was eigenlijk toen ik die cartoon aan meerdere mensen liet zien. Met name een aantal mannen, die zagen helemaal niet Sigrid Kaag. Die zeiden, één zei tegen mij, wat leuk, Rutte doormidden gezaagd op die Twin Towers. En hij blijft maar lachen, ook al zit hij in een soort rampsituatie. Dus dat die blik kantelde. En dat is heel verrassend en ook wel een beetje zou de insteek wat mij betreft moeten zijn. Hè? Dat je bereid bent om door iemand, door andermans ogen te kijken en je ook te laten overtuigen in plaats van steeds maar bezig. Maar moet je daar filosoof voor zijn en moet je daar Heidegger voor gelezen hebben en afgestudeerd zijn op de verzamelde werken van Gilles Deleuze? Ik bedoel, is dat nou echt een taak voor van de filosoof om een tweede keer te kijken? Je legt de lat nu heel hoog. Maar ja, daar hou ik van. Kijk, de taak van de publieksfilosoof is in ieder geval proberen een aantal dingen aan te reiken uit die filosofie die kunnen helpen om wat ruimte en lucht te scheppen in dat zeer vernauwde debat nu, wat heel vaak een twee standpunten situatie is. Ik ben A of B, ik ben voor of tegen. En heel vaak moreel gekaderd. Ja. En leerstoel publieksfilosofie. We hebben ook een denker des vaderlands. We hebben een maand van de filosofie. Het is eigenlijk in Nederland best wel veel plaats, toch? Voor het filosoferen. Ja, dat is echt heel erg leuk. Er is zo'n rijke traditie in Nederland. De publieksfilosofen doen het zo goed in Nederland. Er is zoveel aandacht voor filosofie. Anders dan in andere landen? Ja, ik spreek wel eens met Britse publieksfilosofen en die zeggen dan, oh, jullie hebben een maand van de filosofie en hebben jullie overal nachten van de filosofie. Ze vinden het geweldig. Ze zijn ook blij dat ze worden uitgenodigd. En ik denk dat het komt, waarom doen we dat zo ontzettend goed in Nederland? Ik denk misschien twee dingen. Misschien de ongelooflijke ondernemingslust van Nederlanders om, als er iets is, meteen een festival, een school of een cursus op te tuigen. Daar zit een soort ondernemingslust in waar Nederlanders goed in zijn en het leuk vinden. En misschien ook zou je kunnen zeggen dat ook wel kinderen van jongs af aan ook wel soort in het DNA meekrijgen, aangemoedigd worden tot het uiten van hun mening en daar plezier in scheppen. Hè. Dus je ziet in Nederland dat jonge kinderen mogen vaak meepraten. Wat vind jij ervan? En worden gestimuleerd hun mening te uiten. Dus die worden al van jongs af aan eigenlijk zich bevrijden uit onmondigheid, zou Immanuel Kant zeggen. Hè. Ja, maar dan zou je wel graag willen dat mensen eerst die mening beter onderzochten. Want je zei net zelf, alles wordt een tegenstelling voor of tegen Yoko Ono. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Terwijl je eigenlijk vaak een valse tegenstelling creëert. Ja, dat klopt. Dus er mag wel iets meer ook de aandacht komen te liggen op het luisteren naar anderen. De bereidwilligheid om je te laten overtuigen door anderen. Eerst heel lang kijken, lezen, onderzoeken. Dus je mening uitstellen. Ja, maar ik zei net, in Nederland doen ze het hier zo goed. Terwijl als je aan Nederland denkt, denk je toch niet meteen aan hele grote filosofen. Zijn er misschien wel geweest, maar je denkt toch eerder aan Fransen of Duitsers of niet? Of zeg je nee, Nederland is wel een land die filosofen heeft opgeleverd. Ja, om te beginnen twee hele grote, Erasmus en Spinoza. Ja. Je kan Rotterdam, je kan niet doorwandelen of je struikelt over herinneringen aan deze rijke traditie. Maar dat van is al wel lang geleden dan, hè? Ja, maar het is nog steeds wel levend. En het is ook wel iets waarvan ik vind dat je het levend mag houden. Met name Zeker. Omdat dat een filosoof is die ook zo kunstig en mooi stilistisch te werk is gegaan. Het is filosofie die echt een vorm krijgt. Behoor jij tot een stroming? Ben je deel van een filosofische lichting? Ik denk het toch wel. Want ik heb gestudeerd. Ik denk dat je dat altijd wel bent. Ja, als je er middenin zit, heb je het niet zo door. Maar nu als ik terugblik op hoe ik ben gevormd als filosoof, dan is dat is in Groningen geweest. Een tijd waarin je heel erg werd aangemoedigd om je studie die je deed te combineren met iets. Dus je werd filosoof van een wetenschapsgebied. En je werd aangemoedigd. Het was de tijd van Bruno Latour. Dat was de man van de filosofie. Om niet binnen de academische muren te blijven, maar eigenlijk erop uit te gaan en de samenleving in te gaan. En te kijken wat mensen zeggen en doen. Dus dat is wetenschap in actie. Dus dat is een heel sterke filosofie die heel sterk de maatschappij ingaat. Niet een kamergeleerde, maar juist bezighouden met Precies. Wat actueel is. Het gesprek van de dag. Wat is het gesprek van de dag? En dat is eigenlijk ook wat je als publieksfilosoof, wat ik denk ik nu doe, is ik pak een mediastorm. Waar is opwinding over? En dan ga ik die storm van alle kanten bekijken. En de bijdrage, denk ik, die je als filosoof kan leveren, is dat je je legt het vergrootglas erop. Maar daarna doe je een soort diepzeeduik in de denkgeschiedenis die daaraan vooraf gaat. Die heeft geleid tot die mediastorm. En dan, tot slot, je gaat dus met je. Je gaat bovenop dat probleem zitten, je blijft erbij. En tot slot betekent het niet dat je geen mening hebt. Hè? Want hoe meer je weet van een kwestie, hoe meer betrokken je raakt, denk ik. Hoe meer je eigenlijk de passie voelt om er wel iets over te zeggen. Alleen als je dan bijvoorbeeld een column, zoals ik wel eens doe, schrijf, dan moet je wel altijd van bewust zijn dat je op dat moment wel een positie fixeert. En op basis daarvan gaan mensen wel partij kiezen. En ik denk dat we ons ervan bewust moeten zijn dat die columns of al die meningen zijn hele soort tijdelijke fixaties, maar er komen wel stevige identiteiten uit. Wat is die onderstroom? Waar kom je steeds op uit? Wat ligt daar onder al die conflictjes? Ja, er is een prachtig boek verschenen van een Duitse publieksfilosoof, Svenja Vlaspöhler. En ik denk daaraan ten onder ligt een ideeënstroom die zegt van het is goed om weerbaar te zijn. Dat is een beetje Team Nietzsche. We moeten eigenlijk niet steeds zo bleu zijn en steeds zo schrikken als er een of ander stereotype, weet ik veel wat. Dus Nietzsche zegt sneeuwvlokjes, stel je niet zo aan. Precies, en de andere onderstroom is die van de sensitiviteit en die kwetsbaarheid en gevoeligheid juist wel voor dat anders zijn. Dat noemt zij Team Levinas. Waarbij juist dat je wel oefent in een zekere sensibiliteit en de gekwetstheid en geraaktheid van een ander. En die twee stromingen, die dus van de weerbaarheid en de sensitiviteit, daarvan zegt zij eigenlijk heel mooi dat die eigenlijk de keerzijde zijn van dezelfde medaille. Het is niet of-of. En wat je nu ziet is dat je hebt woke-anti-woke. Dat is zo'n versmalling, zowel in terminologie als in wat daar gebeurt. En eigenlijk, daar gaan we een beetje ten onder, vind ik, aan zo'n soort fixatie op moraal. Maar ook, het is een echte versmalling van het debat. En als je dus die rijkheid van de ideeëngeschiedenis, dan zie je dat ze beide van enorme waarde zijn. Zowel de sensitiviteit als die weerbaarheid. Dus weerbaarheid en kwetsbaarheid zijn hetzelfde. Je bent weerbaar omdat je je kwetsbaarheid toont. Bijvoorbeeld, ja. Ja. En je kunt je oefenen in beide. Het is en, niet of-of. Je had in de column, volgens mij gisteren in de NRC, had je de volgende vraag. Wat is de stropdas in jouw leven? Ja, toen dacht ik, waar kwam die vandaan? Ik wou dat ik hem bedacht had, zo leuk vind ik hem. Ik ga hem nu wel overal aan iedereen stellen. Nou ja. Maar hij komt uit de mond van Eleanor Boekholt O'Sullivan. Zij is de eerste vrouwelijke luitenant-generaal in Nederland. Ze heeft iets dappers gedaan. Ze heeft haar stropdas afgedaan. En dat is een groot ding. Als je in de militaire tenue. Precies, het militair tenue. Het grote ding als je rommelt, morrelt aan het tenue. Het is een symbolische geste. Je stropdas afdoen, want zij heeft eigenlijk aan willen kaarten dat voor vrouwen het militair tenue zoals het nu is niet passend is. Sterker nog, het scherfvest doet zelfs pijn. Aan je borsten. Aan je borsten, ja. Nou, dus ik vind het ongelooflijk dapper en moedig dat ze dit doet. Maar wat ze deed, ik zag haar spreken in Rotterdam ter ere van Internationale Vrouwendag. En wat ze eigenlijk deed, is dat ze iedereen in de zaal vroeg: wat is de stropdas in jouw leven? Waar knelt of wringt het? En durf je het aan te kaarten? En ze moedigde met name natuurlijk vrouwen. En ook trouwens ook mensen van kleur, diversiteit, inclusiviteit. Op dat thema moedigt ze eigenlijk aan om die vraag te stellen. Ik moest ook denken aan Klaus, die toen zijn stropdas afdeed en weggooide. Ja, de declaration of the tie. Die gooide ook zijn stropdas toen weg. En dat was ook een teken van rebellie en het was ook moedig. En daarom vond ik dit ook zo leuk. Nu de vrouw die haar stropdas En wat is die jouwe? Wat is het? Ja, ik heb erover na moeten denken. Maar ik denk een van de stropdassen in mijn veld is dat als filosoof ben je heel erg een en al hoofd, ook in de beeldvorming. Maar filosofen hebben wel degelijk een lichaam dat ook gevoed. Want jij mediteert en je doet een yoga en je wil juist dat hoofd uitzetten, terwijl dat hoofd ook je verdienmodel is. Ja, en zoiets ja. Maar het is best een moeilijke en leuke vraag. Wat is de stropdas in jouw leven? En ik denk dat ik hem nu ook aan iedereen ga stellen. Van wat zou je eigenlijk af willen werpen waarin moedig zijn? Ja, ik probeer in ieder geval op dit moment als punt te maken van: kunnen we weer schoonheid, genre, gelaagdheid, ironie, liefde daarvoor ook weer terugkrijgen? Want het debat wordt nu zo overheerst door moraal en door ideologische uitersten. En we gaan heel erg mee in dat soort controverses en kiezen dan gauw partij. En waar is die schoonheid en die openheid gebleven? Dus vroeger had je een beetje vorm of vent discussie en was het te veel vorm volgens sommige mensen. En nu is het misschien de pendule weer iets te veel doorgeslagen naar dat streven naar morele zuiverheid. Dus mijn mijn pleidooi is heel erg voor die openheid van schoonheid, kunst en cultuur. Oké, dankjewel. Stine Jensen, bijzonder hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het is een boek met verschillende essays erin. Onderstroom over publieksfilosofie en andere overdenkingen. Dankjewel. Al ruim zes decennia probeert de Japanse kunstenaar-muzikant Yoko Ono een boodschap van vrede over te dragen via haar kunstwerken die nu tentoon worden gesteld in Londen, grote tentoonstelling in het Tate. De naam Yoko Ono wekt nog steeds allergische reacties, niet zelden van Beatle-fans. Maar is dat eigenlijk wel terecht, al die haat? Kink-DJ Tim Op het Broek noemt haar het grootste slachtoffer van de jaren 60 misogynie en het racisme in de populaire cultuur. En hij vindt dat het tijd is voor rehabilitatie van Yoko Ono. Goedemorgen, ja, zo is dat, Tim. Goedemorgen. Nou, ze hoeft dus niet iedereen. Ik heb haar nooit zo verketterd. Dat er niet nee, iedereen goed, heeft ze verketterd. Goed. Nee. Maar er is weinig goeds over haar geschreven. Dat is waar. Nee, dat is waar. Als je. Kijk, het probleem met Yoko was. Of het probleem rondom Yoko, kun je beter zeggen. Zij kwam John tegen eind jaren 60. En op dat moment waren de Beatles eigenlijk al uit elkaar. Je zou kunnen zeggen, de moord op Franz Ferdinand, heeft dat ervoor gezorgd dat de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken? Nee, het was lont in het kruidvat. Er was al een hoop gerommel. Is Yoko de schuld dat de Beatles uit elkaar zijn gevallen? Nee, zij was uiteindelijk wel degene geweest waardoor heel veel ruzie is ontstaan. Katalysator noemen ze dat. Katalysator, ja, precies. Maar er was al gerommel binnen de band. Maar zij is heel vaak naar voren geschoven als als voor het kwaad, hè? Dat zij de Beatles uit elkaar heeft gedreven, wat totaal niet zo was. Dus zij is degene geweest, zogenaamd, die de droom uiteen heeft doen spatten. Nou, daar kan je een paar dingen over zeggen. Ten eerste, sinds Get Back hebben we het gewoon kunnen zien, het einde van de Beatles. Het was George Harrison die zei, ik heb er niet meer zo zin in. Bijvoorbeeld. De naam bandmeeting, had Yoko daar nou bij moeten zijn? Nou ja. Ja, maar okay, dat is de vraag die je kunt stellen. Inderdaad. Maar goed, je dacht dat we het over Yoko gingen hebben en niet over de Beatles. Want die vrouw die was gewoon kunstenaar. Die heeft een heel oeuvre gemaakt toen ze John Lennon tegenkwam. En daar gaan ze nu in Tate aandacht aan geven. En daar gaan we weer over zitten zeiken over de Beatles. Mieke, mag ik even iets... Nee. iets jawel, ja. Ik ga ook iets vragen. Let op. Kan je Yoko Ono zonder de Beatles zien? Oh, dat is een hele goede vraag. Je kan het wel proberen als een gedachte-experiment. Van oké, dan heb je een Japans oorlogsslachtoffer, bombardement meegemaakt, vredesactivist, een door Fluxus geïnspireerde kunstenaar. Allemaal ontzettend interessant. Ja. En dan heb je de Beatles niet genoemd en dan vind je het allemaal heel mooi. Maar kan dat eigenlijk? Nou ja, dat willen ze dus nu in het Tate Museum wel doen. Kijk, het verhaal Lennon de bed in, het bekende in bed liggen voor vrede, die, ook performance art, zeg maar, komt één keer voor in die tentoonstelling. En de rest wordt Lennon niet genoemd. Dus dat vind ik wel echt een heel bijzondere... dat vind ik heel bijzonder dat ze dat nu wel aandurven. Dat ze haar werk van voor 1969, dat ze dat laten zien. Dus kan het... Hadden ze dat ook gedaan als ze niet... Daar ben ik heel eerlijk in. Dat denk ik niet. Kijk, ze heeft natuurlijk wel... Ze is in die Beatle-clan terechtgekomen. En dat heeft haar natuurlijk wel... Het heeft geen windeieren gelegd. Nee, daardoor is ze super populair geworden. Maar ze was al een bekende kunstenaar in de jaren 60, in de Fluxusbeweging. Maar hoeveel Fluxus-kunstenaars kennen we nu nog? Hier in Nederland hebben we Wim T. Schippers bijvoorbeeld. Vind ik een mooi voorbeeld. Ik vind ook het werk van Wim T. Schippers heeft echt wel raakvlakken met die van Yoko Ono. Maar ik denk, ja, zonder de Beatles was het inderdaad waarschijnlijk niet zo groots opgezet. Nee, maar wat deed zij in die werken? Want wat is er nu te zien? Ja, je moet er nog heen, ik weet het. Maar wat is er te zien? Er is al wel het een en ander over bekend. Ja, er zijn poëziestukken van haar te zien. Ze heeft al een keer een boek uitgebracht. Het heet Grapefruit. En daarin staan allemaal kunstwerken die je zelf kunt bedenken. Dus het is echt Imagine, letterlijk en figuurlijk. Zij heeft Imagine ook geschreven. Hè. Stel je voor, je ziet 1001 zonnen. Allemaal tegelijkertijd en dan eet je een broodje tonijn. Nou, dat is een beetje haar beeld van die gekke poëzie die ze dan maakt. Dat kun je daar zien. Ook half afgemaakte kunstwerken. Het is heel erg, wat Fluxus is, het is heel bewegelijk. Je kunt zelf meedoen. Er is heel veel performance art. Je mag meedoen. Ik zag een foto dat zij zit en ze heeft een soort hele grote jurk aan. En het publiek mag dan steeds een stuk uit die jurk knippen. Ja, dat deed me een beetje aan Marina Abramovic denken, waar we het onlangs ook over hebben gehad. Ja. Die dan mensen, bezoekers uitnodigt om iets te doen. Ja, precies. Terwijl zij onbewegelijk blijft Het verschil zitten. Met daartussen is wel dat bij Yoko het over het algemeen, eigenlijk altijd het positief is. En in de hele Fluxusbeweging was het uiteindelijk ook zo dat mensen proberen het een beetje in de war te brengen. Hè? En dat probeerde Joko ook natuurlijk wel, heel erg zelfs, maar wel altijd met een positief geluid. En dat is het grote verschil. Je gaat echt met een glimlach kijk je naar haar werk. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor War is over if you want it. He, waar ze mee adverteerde eigenlijk. Ze wilde vrede verkopen als waren het Coca-Cola. Dus zij en John hingen grote posters op met daarop War is over. En dan klein tussen haakjes, if you want it. Dus als je wil, dan kan de oorlog voorbij zijn. Dat soort kleine gekkigheidjes en dat soort grapjes, daar is zij ongelooflijk goed in. En dat positief ook. Maar zij meende het. Zij was echt toegewijd aan vrede. Dat is de missie van haar leven geweest. Zij heeft als kind dat bombardement meegemaakt. Gezien waar een soort collectieve obsessie tot oorlog kan leiden. En haar leven gaat, als het over één ding gaat, daarover. Dat staat absoluut centraal in al haar werk. Ook in haar muziek, in al haar uitingen is dat het centrale thema. Ja. En dat is soms wat naïef. Als we het hebben over de vredesbeweging eind jaren 60, zit er soms een naïef randje aan. Maar het is ik blijf in bed en dan wordt het vrede. Dat is naïef. Dat is ook weer verkeerd begrepen. Dit is wel, doordat ze in bed lagen samen, kwamen er ongelooflijk veel journalisten op af. Want zij dachten, daar gaat wat gebeuren. Maar ze lagen daar gewoon in een pyjama netjes de hele dag in bed over vrede te praten en over politiek te praten. Maar wel effectief dus als actie. Zeker effectief, in dat opzicht. Ze hebben nooit gedacht, volgens mij, wij kunnen de wereld wel helemaal veranderen. Maar we kunnen wel aandacht vestigen op hetgeen wat ons bezighoudt. En dat is dus ongelooflijk goed te verkopen. Ja, heb je een favoriet werk? Grapefruit, het boek waar ik het over had, vind ik ongelooflijk, vind ik echt heel erg mooi. Er is een ladder. Dan komen we toch weer op John. Want dat was het eerste wat hij zag. Ja, een ladder. En dan moest je dan naar boven. En dan hangt er een loop. En boven staat een woord geschreven, heel klein. Dan moet je met een loop kijken. Het woord was yes. Dat is alles. Gewoon ja. En die positieve boodschap. Ik vind dat gewoon heel mooi. Ja, ik was daar heel vrolijk van. Stiliënse zit ook helemaal te knikken. Ik heb thuis een stukje Yoko Ono. Ik vertelde het net al heel blij. En dat is ook echt een glimlach op mijn gezicht. Iedere dag als ik het zie. Je kon uit een kauwgomballenmachine een stukje zuurstof kopen. Van, weet ik veel, 50 eurocent of zoiets. En dat heb ik thuis nu. Zo'n capsule met zuurstof. Ja. Met maar hoe Schipriaans is dat? Het is toch van Wim T. Schippers die op een gegeven moment een flesje cola leeg... Water in de zee bij Petten. Om de nietigheid uit te beelden. Dat soort kleine dingetjes, dat soort grapjes. Dat is, dat word je. Tenminste, ik word er heel vrolijk van. Ze is nu 91. Ja. Waar is ze nu, weet je dat? Ze wordt een beetje afgeschermd. Zover ik begrijp is het een beetje aan het dementeren. Ze is een paar keer heeft ze een speech moeten geven en dat kwam ze niet zo lekker uit. Ja, ze is gewoon 91. Ze wordt een beetje beschermd nu op dit moment. Je hebt toch wel een kaartje al, hè? Zeker. En het komt ook nog naar Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen. Dus na Londen kun je ook nog naar Duitsland, mocht je er willen. De rehabilitatie van Joko. Maar als de Beatles niet uit elkaar waren gegaan, dan waren ze vast begin jaren 80 met een West-Duitse producer een discoplaat gaan maken met videoclips met fluoriserende bodywarmers. Maar dat is niet gebeurd. Dus laten we dankbaar gestopt. Zijn. Laten we Joko Ono dankbaar zijn. Ja, dus dat, dankjewel, Tim op het Broek, radio-dj van Kink. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook. Met hashtag Nieuwsweekend. We gaan nu naar de update van het nieuws. Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. De Russische Veiligheidsdienst meldt vanochtend dat 4 terroristen die direct betrokken waren bij de aanslag bij Moskou van gisteravond zijn gearresteerd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het laatste nieuws is dat er 11 mensen zijn gearresteerd. Dat heeft het hoofd van de Veiligheidsdienst FSB aan president Vladimir Poetin bericht. 11 mensen onder wie de 4 daders, dus de mannen die we waarschijnlijk eerder gisteravond op die beelden hebben gezien, die dat gebouw zijn binnengedrongen en die schoten hebben gelost. Wie andere mensen zijn, dat weten we niet precies. De 4 terroristen zijn opgepakt na een klopjacht. Die 4 mannen die zijn aangehouden in de provincie Briansk. Dat is een eind ten zuidwesten van Moskou, een kilometer of 350 van de Russische hoofdstad. Niet heel ver van de grens met Belarus en de grens met Oekraïne. Daar zou zich een vuurgevecht hebben voorgedaan. 2 mannen zouden aanvankelijk zijn ontsnapt de bossen in, maar die zijn uiteindelijk toch gearresteerd. Dan de Russische Veiligheidsdienst FSB meldt dat de gearresteerde terroristen op weg waren naar de grens met Oekraïne. Ze zouden daar contacten hebben. Oekraïne heeft eerder al alle betrokkenheid bij de aanslagen ontkend. Het Russische staatspersbureau RIA Novosti heeft een foto gedeeld van de auto waarin de aanslagplegers gevlucht zouden zijn. En het dodental bij die aanslag in de concertzaal is opgelopen naar 93... meldt het Russische comité dat onderzoek doet naar de aanslag. Onder de doden zijn ook 3 kinderen. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental verder oploopt. Er liggen nog meer dan 100 mensen in het ziekenhuis en tientallen van hen zijn er slecht aan toe. Nieuwsweekend. Ja, krijgen we nog muziek? Nee, ik dacht dat we Yoko, oh Yoko gingen draaien. Kunnen we hem niet even laten horen? Nou, we kunnen het ook niet doen. Ik vind het zo'n lekker nummertje. Echt? Ja. Jij niet? No. We zitten niet helemaal op één lijn vandaag. Hoeft ook niet altijd. Nee. Leuker dan ik me herinnerde. Mooi. Goed, we gaan naar Bovenhouwelingen met de boeken. Nou, ik begin met De Vijf van Anton Doutzenberg. En ik zei het net al, het is een libertijnse roman. Dat wil zeggen, het staat bomvol met heel expliciete scènes met extreme seks- en slachtpartijen. In het libertinisme draait het heel erg om absolute individuele vrijheid. En een echte rechtgeaarde libertijn die zal er niet voor terugdeinzen om anderen te martelen, te pijnigen, te doden, om zijn eigen behoeftes te bevredigen. Denk maar aan Marquise de Sade. Dat was een libertijn en die schreef in de 18e eeuw het beruchte boek De 120 dagen van Sodom. Later nog verfilmd door Pasolini. Zoek de trailer maar even op, dan krijg je ook een beetje een idee. Ja. Het is een genre wat we in Nederland eigenlijk nauwelijks kennen. En Doutzenberg zegt dat is zonde, want juist met zulke heftige extreme boeken kan je vastgeroeste ideeën over wat kan en wat niet kan in de kunst losfrikken. En dat is natuurlijk iets wat Doutzenberg eigenlijk in zijn hele oeuvre probeert. Hij wil onderzoeken wie of wat de moraal dicteert. Sluit een beetje aan bij wat Stine net vertelde. En hij wil ook vooral de volle breedte van de literatuur onderzoeken. En dat doet hij absoluut met dit boek, De Vijf. Misschien moeten kinderen nu even hun oortjes dicht houden. Het gaat over 4 meiden. En Céline, Elodie en Dilana. Dat zijn meiden van een jaar of 16. En het zijn libertijnen puur sang. Ze vinden elkaar in een werkelijk ongebreidelde drift naar seks en geweld. En dat uit zich zoal in anale seks met hun schooldirecteur, een gangbang met een groep motormannen en penetratie door een hond. En ook al gauw is daar de eerste afgebeten voorhuid. En dat is nog maar de opmaat tot veel, veel sadistischere dingen. Het is gruwelijk, echt gruwelijk. Het misbruik, marteling. Vind je dat niet naar om te lezen dan? Nou ja, ik heb bepaalde scènes echt een soort van tussen mijn wimpers doorgelezen, omdat ik het te erg vond. Oh. Ik vond het, ja, en ik kon het niet aan. Ik wilde die beelden niet op mijn netvlies krijgen. En toch is dit een goed boek, echt waar. Het is in zijn opzet wat mij betreft volledig geslaagd, omdat het uiteindelijk niet, in essentie niet om de seks en het geweld gaat, maar om wat daarmee gezegd wordt. Die gruwelijke, heftige scènes die zijn ingebed in een heel ingenieus vertelperspectief. Wie is er verantwoordelijk voor dit verhaal? Met die vraag wordt telkens gespeeld. En er zijn eigenlijk meerdere vertelinstanties in het boek die allemaal naar elkaar wijzen. Ten eerste heb je natuurlijk Doutzenberg zelf, de schrijver. Die schrijft in zijn voorwoord, ja, maar ik heb deze roman door een AI-writer, door een robot laten schrijven. Die robot, die komt weer vervolgens op de proppen met ene puppetmaster, een marionettenspeler, die aan de touwtjes trekt en die gruwelijke avonturen van die meiden verzint. En dan is er ook nog telkens sprake van een onderstroom. Een onderstroom die in ons allemaal zit en die jou onbewust in bepaalde richtingen stuurt. Dan zijn er ook nog die meiden zelf, de personages die hun invloed uitoefenen op het verhaal. En uiteindelijk is er de lezer. Want dit boek, dat zijn uiteindelijk letters op papier. Maar het is de lezer zelf die er beelden van maakt in zijn hoofd. Dus als jij die martelingen voor je ziet, heeft dat meer te maken met je eigen duistere binnenwereld dan met het boek. Doutzenberg speelt daar heel erg mee. Die maakt heel erg duidelijk, Ook jij als lezer bent medeplichtig en dat maakt het heel spannend. En door zo te spelen met die vertelinstanties laat hij eigenlijk zien dat je de schrijver niet moet verwarren met het proza. En dat is iets wat steeds vaker gebeurt. Het ging net al even over Pim Lammers, die een verhaal schreef over een trainer en een jongetje met gevoelens over en weer. En vervolgens wordt Pim Lammers zelf voor pedofiel uitgemaakt. Nou, dat is natuurlijk een heel domme en kortzichtige manier van denken. Iemand die over moord schrijft is niet per se een moordenaar. Iemand die over geweld schrijft is niet meteen gewelddadig. Doutzenberg heeft werkelijk vreselijke dingen opgeschreven, maar die man heeft nog nooit iemand een klap gegeven, bij wijze van spreken. En wat hij uiteindelijk vooral wil met dit boek is de grenzen van de kunst onderzoeken. Dus zijn er überhaupt grenzen in de kunst? En zo ja, wie bepaalt dan wat die grenzen zijn? En om daarachter te komen, want je kan je afvragen, ja, moet je al die gruwelijke dingen dan opschrijven? Ja, is het antwoord. Want als jij wil kijken naar waar liggen grenzen, kon Doutzenberg zich natuurlijk niet laten tegenhouden door zijn eigen grenzen. Hij heeft ook dingen opgeschreven, ik heb hem gesproken voor een interview, hij heeft ook dingen opgeschreven die hem eigenlijk zelf te ver gingen. Want elke keer als hij dacht, hey, ik voel hier een grens, dacht hij, ja, dan moet ik dit dus juist opschrijven, want ik wil het over die grenzeloosheid hebben. Want anders zou hij in eigenlijk de val trappen waar hij zelf voor waarschuwt. Voor de een ligt de grens bij de martelingen die in dit boek worden beschreven, maar voor de volgende ligt de grens bij de beschrijving van homoseksuele gevoelens. En bij de volgende ligt de grens bij de beschrijving van lentekriebels. En vul het maar in, dan is het einde uiteindelijk zoek. Dus dit boek is eigenlijk het tegenovergestelde van wat het lijkt. Niet een duister en slecht boek, maar eigenlijk een viering van iets heel moois. Namelijk de onbeperkte vrijheid en breedte van de literatuur. Dus okay. In die zin, een heel knap boek. Oké, okay. Ja. Zijn we er nog? Ja, ja. We zijn er nog. Want dit is ook geen makkelijk boekje wat ik hier heb. Roelof ten Napel over het zwijgen. Heel filosofisch werk. Het gaat over een dichteres, Marie. En die is gedebuteerd ooit. En haar poëzie werd de hemel ingeprezen. En vervolgens is ze gestopt met dichten. En 20 jaar heeft ze niks meer geschreven. De vraag is natuurlijk, waarom niet? Zij weet dat zelf eigenlijk ook niet zo goed. Maar als lezer ga je zo al tastend bekijken van, ja, wie is zij, wat doet ze, wat denkt ze, in de zoektocht naar een soort van antwoord op die vraag. Waarom dicht die vrouw niet meer? Wat lees je dan over die Marie? Zij bezoekt musea, ze kijkt naar de kunst en heeft daar ideeën over. Ze leest boeken en heeft daar ook weer ideeën over fictie. Zij geeft colleges filosofie en heeft daar ook weer ideeën over. Ze behandelt werkstukken van haar leerlingen, heeft daar ook ideeën. Kortom, veel ideeën. Mm-hmm. Maar allemaal heel fijntjes, heel fijnzinnig en helder ook opgeschreven. Dat is heel typerend voor Roelof ten Napel. Die kan in heel kleine, korte zinnetjes toch heel diepe dingen eigenlijk zeggen. En voor mijn gevoel dingen waarvan je telkens denkt, ja, ik begrijp het bijna. Ja. Als ik het nog een keer zou lezen, zou ik het helemaal begrijpen. En dat is het mooie van dit boekje. Het is maar 150 pagina's, dus je kan het heel makkelijk opnieuw lezen. En dat is wel echt de moeite waard, want dan zie je ineens veel meer dingen. En dat vind ik leuk. Dat er dan, je voelt telkens dus de regels is nog veel meer te ontdekken. En dan ga je nog een keer kijken en dan komt het tot je. Dus de moeite waard. Ten slotte, drie curieuze boeken. Ja, nog een boek wat bepaald geen doorsneeboek is. Dit is jouw tijd, van Bertram Koeleman. Het gaat over een 40er, Mart Rebius. En op de begrafenis van zijn vader krijgt hij een hele heftige flashback naar zijn 6e verjaardag. Hij ziet zijn vader met een bloedneus op de grond liggen. Ja, dat is het zo'n beetje. En hij denkt, dit is volgens mij een heel belangrijk moment, een sleutelmoment in mijn leven. Maar ik ben vergeten wat er die dag gebeurd is. Dus wat doet deze Mart? Hij heeft blijkbaar krankzinnig veel geld, want hij koopt zijn ouderlijk huis op. Hij laat dat volledig inrichten zoals vroeger. Hij reconstrueert dat helemaal aan de hand van oude foto's, maar tot in detail. Dus hij gaat ook op zoek naar oude koffiezetapparaten en oude fornuizen, et cetera. Dan worden er acteurs ingehuurd die zoveel mogelijk op de visite van toen lijken. Ze weten bijvoorbeeld een kinderen? Nee, volwassenen. Want er zijn de buurvrouw en de buurman en een oom en een tante en zijn vader. Ze weten iemand te vinden die bizar veel op zijn vader lijkt uit die tijd. In dat huis, met die acteurs, gaat hij zijn hele 6e verjaardag opnieuw spelen, naspelen. In de hoop dat dat een bepaalde herinnering, dat die herinnering ontsluit. Nou, dat is natuurlijk een hele krankzinnige premisse van Bertram Koeleman. Dat doet hij wel vaker. Hij heeft eerder 2 romans geschreven en 2 verhalenbundels. En zijn werk is vaak heel grappig, met zulke gekke dingen. Maar achter die gekkigheid schuilt altijd iets raadselachtigs. Iets duisters. En ook in dit boek, want je vraagt je het af... Ja, mensen blijven maar toespelingen maken op dat Mart zo'n moeilijk kind was. Maar wat is er dan precies gebeurd? Waarom heeft hij geen nagels meer aan 2 vingers? Waarom weet hij niks meer van zijn oude buurmeisje... terwijl zij nog wel heel veel herinneringen aan hem heeft? Zo begin je een beetje van, nou, wat is hier toch eigenlijk aan de hand? Ja. Wat is er eigenlijk gebeurd op de verjaardag? Is er überhaupt wel iets gebeurd? Want lukt het dus wel, die reconstructie? Ja, dat is de vraag. Dat moet je zelf lezen. Maar wat Koeleman uiteindelijk doet, is dat hij... de concepten herinneringen en identiteit bevraagt. Van ja, kun je jezelf kennen als je iets belangrijks uit je verleden bent vergeten? Kun je jezelf überhaupt wel kennen? Heeft het zin om te graven in je verleden? Kortom, dit is ook weer zo'n boek waar je na lezing nog heel lang over na kan denken. Net als de andere boeken die ik heb besproken. Dus sterkte en succes, mensen. En veel plezier daarmee. Nou, dankjewel. Bo van Houwelingen met 3 boeken die je stemmen tot nadenken. Ja, nou, het is grappig dat je het laatste ging over een vader ook. Ik dacht, het is een soort brug, onbedoelde brug naar het laatste onderwerp. Dat gaat namelijk over een vader. Het gaat over een vader, Kees van Zweden, die een dagboek schreef. En een van de zinnen die daarin stonden was... de oorlog was een spook dat loerde, een schaduw die nooit oploste. Dat dagboek gaf Kees van Zweden op zijn sterfbed aan zijn dochter Corine. En als ze begint te lezen, wordt haar opnieuw duidelijk... dat het leven van haar vader draaide om 2 thema's. God en de oorlog. En daarover schreef ze het boek Het geloof van mijn vader. Goedemorgen, Corine van Zweden. Ja, je mag ermee doen wat je wilt, zei jouw vader... toen hij op zijn sterfbed dat dagboek aan jou gaf. Het was in 2011. Maar dat was nou niet echt een leuk cadeau, toch? 33 ordners. Hoeveel miljoen woorden waren het wel niet? 3 miljoen woorden. En het was een hele berg werk. En ik had die ordners in de loop van mijn leven... heb ik dat allemaal zien ontstaan. Mijn vader zat altijd aan dat dagboek te werken. En die rij met ordners op de plank achter zijn bureau, die groeide. En toen hij stierf, waren het er dus 33. Hij had 55 jaar dagboek. Hij had ook nog zelfs dat gedigitaliseerd. Hij heeft dat gedigitaliseerd toen hij zijn eerste... Ja, zo'n klein kastje, zo'n Apple computertje, die allereerste kastjes. Toen was hij, dat vond ik wel verbazend, toen was hij begin 60. En toen heeft hij alles wat hij vanaf zijn 25ste had opgeschreven... is hij gaan digitaliseren. Nou, het waarom, gaf jou waarom wel deed de mogelijkheid. Waarom zoveel aandacht voor je dagboek? Nou ja, dat dagboek was voor hem heel belangrijk. En hij was altijd al bezorgd over de toegankelijkheid van het dagboek. Dus op zijn 25ste begon hij. En niet met, zoals de meeste mensen met dagboeken doen... met een pen in een schriftje ergens in een hoekje van je kamer. Maar hij begon meteen te tikken. En hij, dus het was allemaal getypt, dat hele dagboek. Hij had een heel kaartsysteem, zodat hij door dat dagboek heen kon zoeken. Dus hij had een soort kaartenbak op zijn bureau met allemaal kaartjes... met alle onderwerpen en dan... kon je dus op alfabet een onderwerp opzoeken. Ik heb ooit als kind het kaartje Corine daaruit gehaald. En daar stonden dan alle datums onder... waarop hij dan over mij had geschreven. Ik schrok me rot. Want de voorkant en de achterkant van het kaartje waren volgeschreven. Ja. Maar het was een manier om het leven tegemoet te treden voor hem. Ja. Nou ja, het feit dat hij het gedigitaliseerd had... gaf jou wel de mogelijkheid om te zoeken op onderwerp. Ja, en ik weet ook niet hoe ik het had. Ik had dat boek niet op deze manier kunnen schrijven... als het 33 ordners waren geweest die je één voor één moet doorlezen. Want ik kon nu op onderwerp zoeken. En dan kan je veel makkelijker verbanden zien. Ja. Nou ja, je begon te lezen, want je dacht, ja, ik moet er iets mee... Het werd je duidelijk dat het leven van je vader draaide om die 2 thema's. Ik zei het net al, God en de oorlog. En centraal staat eigenlijk, daar begint het boek ook mee... een avond in 1943, dus midden in de oorlog... waarop de jonge Kees moet toekijken... hoe zijn diepgelovige vader Jaap werd gearresteerd... vanwege minieme verzetsactiviteiten, maar toch. Hè? Dat was toch, denk ik, een soort keerpunt in het leven van jouw vader. Ja, dat denk ik wel. Het was tijdens het avondeten en er werd aangebeld. Het was achteraf bezien, maar dat wisten de kinderen van het gezin niet. Het was de avond voordat hij zou onderduiken. Want hij had wel door dat er arrestatie dreigde. Maar toen de bel ging tijdens het avondeten, zei hij van... oh, Kees, doe even de deur open. Dus mijn vader, die was 14, die rende naar de deur. En die opende de deur voor 2 mannen in burger. 2 Nederlandse mannen. Bleken achteraf 2 politieagenten te zijn. En die kwamen zijn vader arresteren. Ja. Omdat hij naar de radio had geluisterd. Ja, hij had veel meer dan dat gedaan. Maar het enige wat... Want hij heeft op het moment dat hij aangehouden werd op zijn werk... Was dat op de werf? In Marine Den Helder speelt in zich Den Helder, het af, ja. Het boek. Heeft hij een deel van de papieren, de belastende papieren die hij bij zich had... heeft hij op kunnen eten. En dat lukte met alles op één snippertje papier na. En op dat snippertje papier stonden wat aantekeningen... die hij had gemaakt toen hij naar de Engelse zender luisterde. Ja. En wat dan opvalt is dat je opa, Jaap, zich eigenlijk vrij gedwee laat wegvoeren. Hè? Hij was ervan overtuigd dat hij werk deed dat God welgevallig was. Dus hij ontleende ontzettend veel kracht aan dat geloof. Ja, hij was ontzettend kalm. Maar hij stond ook bekend om zijn kalmte. Nou, ik heb hem nooit gekend, maar uit alle verhalen kwam dat naar voren. Ook tijdens bombardementen op Den Helder. Den Helder is een van de meest gebombardeerde plekken van Nederland geweest. Was hij heel rustig. En zo rustig dat mensen uit het buurtje kwamen schuilen bij hem in huis. En dat, nou, niet omdat dat huis veiliger was, maar omdat hij daar was. En met zijn kalmte een soort invloed had. Dus ook op dat moment van die arrestatie zei hij heel doodgemoedereerd tegen die twee politiemannen. Die zeiden, we komen je arresteren van Zweden. Zei hij, nou, de heren vinden het wel goed als ik eerst even de maaltijd beëindig met mijn gezin. En hij begon rustig zijn bord leeg te eten. Niemand anders en Bijbel te lezen. En daarna uit de Bijbel te lezen. Dus hij nam gewoon rustig de tijd daarvoor. Niemand durfde nog een hap in zijn mond te steken. Maar hij zat gewoon heel rustig zijn bord leeg te eten. Ja. Pakte daarna de Bijbel en... Maar je kunt wel zeggen dat het hem fataal is geworden. En dat vind ik zo interessant aan dit boek. Dit is een klein vergrijp. Het is niet de meest ernstige gevangenschap. Het was niet een vernietigingskamp. Hij is naar kamp Vught, wat als een relatief mild kamp altijd te boek heeft gestaan. Maar hij is daar ernstig mishandeld. Hij heeft honger opgelopen en daar is hij nooit boven gekomen. Nee. Hij is bovenop gekomen. Hij is uiteindelijk overleden na de oorlog. Maar dat kun je zonder meer terugvoeren naar die gebeurtenis. Ja, en dat is dan vooral de honger geweest. Hij heeft ook heel ernstige infecties aan zijn onderbenen gekregen. Hij was daar stenen shower en hij moest op houten klompen lopen. En zijn voeten gingen kapot en alles infecteerde. Hij is ook gebeten door die honden die daar rondliepen. Dat is waarschijnlijk ook geïnfecteerd. Dus hij heeft een deel van die tijd in kamp Vught heeft hij in het kamphospitaal gelegen. Honger, oedeem en later hartklachten en, voortkomend uit honger. Die honger had dus organen ook aangetast. Ja. En dat is eigenlijk hem fataal geworden. Maar het heeft wel een heel aantal jaren van ziekte geduurd voordat hij daaraan overleed. Maar in dat dagboek van jouw vader staat dit eigenlijk niet allemaal en detail. Jij bent er, laten we zeggen, doordat je het dagboek van je vader ging lezen, ben je daarin geïnteresseerd geraakt en heb je dat eigenlijk zelf allemaal uitgevonden. Ja, dat heeft mij dus verbaasd, want mijn vader was wel, je kunt wel zeggen, geobsedeerd door de Tweede Wereldoorlog. Ja. En hij las alles wat er over te lezen viel. Hij was redacteur bij Trouw. Hij recenseerde alle oorlogsboeken, die trok hij allemaal naar zich toe. Maar het verhaal van zijn eigen vader, daar staat heel weinig over in het dagboek. Misschien kon hij dat niet aan, misschien was dat, ja, dat te heftig. Het heeft me ook verbaasd dat ik ben dus naar het NIOTS gegaan en heb daar ontdekt dat er gewoon archieven waren en allerlei documenten die over mijn opa gingen. Dat heeft niemand voor mij ooit gedaan. Het was 20 minuten fietsen, mijn vader woonde in Amsterdam. Ja. Is hij nooit geweest. Maar die oorlogservaringen van jouw opa brachten jouw vader in conflict met zijn geloof. Met het gereformeerde geloof. Ja. Ik bedoel, het gaat over 3 generaties. Hè? God en de oorlog in 3 generaties. Dat is de ondertitel van je boek. Jouw vader kwam in conflict door de oorlogservaringen van je opa. Ja. Dat moet je even uitleggen. Nou, hij kwam eigenlijk op het aloude vraagstuk terecht van hoe kan het als God almachtig is en hij is goed. Waarom laat hij dan al die mensen in concentratiekampen omkomen? Dus hij kon dat godsbeeld van het gereformeerde de wereld waarin hij was opgegroeid niet meer rijmen met wat er, ja, met hoe het na de oorlog was. Dus, en daar heeft hij een leven lang heeft hij daar over geschreven. Hij wou dat vraagstuk rationeel oplossen. Dus hij wilde, wat ik me ook al enigszins verbaasd heeft, zijn natuurlijk heel veel mensen in de jaren 60 en 70 die lieten het geloof van hun afglijden. Ja. Die dachten, nou ja, die kerk uit de jaren 30 en voor die oorlog, wat hoeven we allemaal niet meer? Laat maar zitten. Dat zei hij dus niet. Maar hij bleef maar rondom dat vraagstuk cirkelen. Van hoe kan ik nou in een God geloven die dus almachtig is en die iets voorstelt, maar die ook goed is? En hoe kan het dan dat hij dit allemaal heeft laten gebeuren? Ja. Hoe kan Auschwitz dan bestaan onder het regime van een goede God? Ja. Kan je zeggen dat het leven, want het leven van je opa is getekend en beëindigd door die arrestatie voor het luisteren naar de radio. Maar het leven van je vader lijkt er ook door getekend. En misschien jouw leven in bepaald opzicht ook. Jij schrijft dit boek ook niet zomaar. Nee, kan je zeggen dat trauma gewoon alweer twee generaties verder is? Dat zou je kunnen zeggen. Ik vind trauma voor mijzelf wel een groot woord. Maar het is wel zo dat dat oorlogsverhaal en dat geloofsconflict van mijn vader, en dat was dus onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat heeft een behoorlijke weerslag gehad op mij. Jij bent echt theologie gaan studeren. En ik heb eigenlijk nooit helemaal begrepen waarom ik die keuze voor theologie gemaakt heb destijds. Ik heb ook helemaal geen andere keuze overwogen. Want normaal zou je een lijstje maken met leuke studies en plussen en minnen, en dan kom je ergens uit. Ik ben in die theologie beland. En nu ik dit boek heb geschreven en dit allemaal heb uitgezocht, nu denk ik, ja, ik moet toch als meisje van 18 gedacht hebben, die arme vader, weet je wat, ik ga proberen dat conflict van hem op te lossen. En als ik theologie studeer, dan zullen ze mij wel leren hoe het in elkaar zit. Maar het is ook, je vader die had migraine. Jij hebt migraine aanvallen gehad. En je suggereert ergens van, nou, misschien heeft dat toch iets te maken met de psyche. Misschien is dat wel een deel van het oorlogstrauma. Nou ja, goed, in zijn geval denk ik, ja, migraine is natuurlijk ook gewoon, ik heb die, is ook gewoon een ziekte. Is gewoon een ziekte. Maar in mijn geval was, ja, ik denk bij hem dat het toch ook sterk samenhing met de soort van doem waaronder hij leefde van die oorlog. En dat wilde hij zelf niet weten. Dus iedereen die suggereerde van, je hebt zo belachelijk ernstig migraine en het duurt dagen en nachten, non-stop, zou je ook niet eens met iemand gaan praten? Want natuurlijk heeft het een fysieke component en een genetische component waarschijnlijk zelfs. Dus je hebt die aanleg voor die ziekte. Maar het pakte wel heel extreem uit. En er waren in de jaren ook nog geen goede medicijnen. Dus dat maakte ook nog een verschil. Maar jij beschrijft zelf, he, na die hele studie theologie, die heb je helemaal afgemaakt. Ja. Daarna ging je naar Pakistan, geloof ik. Ja, om gehandicapte kinderen daar te helpen. En je beschrijft ook in dat boek hoe jij zelf dus opeens daar midden in de nacht, terwijl je op een schommel zat, dat geloof van je af voelde glijden. Ja. En waren daarna die migraine aanvallen ook voorbij? Nou, ik heb zelf niet zo vaak migraine gehad. Ik heb denk ik gewoon die aanleg. Ik had het incidenteel, het kon ook jarenlang wegblijven. Het kwam alleen in een hele rare verheviging in de tijd dat ik aan dat boek werkte. En ik zat toen vast, zoals je in het midden van een boek vast een tijdje vastzit. Eigenlijk op het punt dat ik met mijn opa in Kamp Vught was beland. En toen kreeg ik iedere keer als ik mijn laptop openklapte om daaraan te werken, begon er een migraineaanval. En dat ging achter elkaar door. En toen dacht ik, dat wou ik eerst niet zien. Maar toen dacht ik, ja, dit is zo extreem. Dit heb ik nooit in mijn leven gehad. Het was een heel zeldzaam fenomeen bij mij, die migraine. Maar nu komt het achter elkaar door. En op een gegeven moment bleef het ook 6 weken lang die verschrikkelijke hoofdpijn doorgaan. Niet op zijn allerergst, maar wel heel erg. En toen dacht ik, ja, er is een verband tussen nu dat ik mijn vader ziekte krijg zodra ik aan dit boek werk. Dus toen heb ik het weggelegd. En toen stopte de migraine. Was er niks meer, geen aanval meer gehad. Ja. Dus dat vind ik wel fascinerend en een klein beetje spookachtig. Ja, dat is het ook wel. Maar goed, dat geloof heb je van je af laten glijden. Heb je daar ook nooit meer verder dan nog weer mee geworsteld? Ik heb er niet echt meer mee geworsteld, nee. Het was wel. Ik heb nu. Ik merk zo nu en dan, en zeker nu ik aan dat boek schrijf, dat er misschien toch een soort van resten zijn die ik niet zo goed kan benoemen. Maar het is natuurlijk wel, het heeft een stuk van mijn leven getekend. Ik ben gewoon als klein meisje in die gereformeerde kerk opgegroeid. En ik heb die hele studie gedaan. Dus het is niet compleet uit mij. Het is toch een deel verdwenen. Van jezelf? Het is wel een deel van mezelf. En dat heb ik wel meer door dit boek te schrijven weer ontdekt. Van, ja, dat zit in je geschiedenis. Heb je het ook kunnen afronden door dit boek te schrijven? Nou ja, het wordt al gauw dan heel therapeutisch misschien. Maar het is natuurlijk wel, omdat mijn vader zei, je mag ermee doen met wat je wil. Je mag het ook weggooien. Ja, had ik ook kunnen doen. Ja, maar dat was toch niet de bedoeling, denk ik. Ik denk niet. Ik denk dat hij bedoelde en hoopte dat ik er op een dag wat mee ging doen. Was je maar niet kwaad? Op hem, dat je dat kreeg? Ik heb wel eens gedacht, wat moet ik hiermee? Ik heb het ook echt behoorlijk wat jaren laten liggen. En het voelde wel een beetje als van, ik moet hier nog een keer iets mee. Ja. Ik weet ook niet of dit nou het boek is waar hij blij mee is, zou zijn. Maakt niet uit. Zo'n mooi boek, Het Geloof van Mijn Vader, God en de Oorlog in 3 generaties. Dankjewel, Corien van Zweden. Ja. We zijn er aan het eind. Zometeen dan is Frits Spits, die gaat verder op deze zender met De Taalstaat. Dag, fijn weekend. Nieuwsweekend, een programma van Max.